van de week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Vlaardingse loodgieter wiens huis al meer dan een jaar doelwit is van aanslagen sleept de gemeente voor de rechter. Hij wil weer in zijn huis wonen. Eerder deze maand sloot de gemeente zijn woning opnieuw voor 3 maanden... omdat er nog sprake zou zijn van gevaar. De Europese Unie heeft weer nieuwe Russen op de sanctielijst gezet. Het zijn vooral rechters, openbaar aanklagers en anderen die verantwoordelijk zijn voor de ernstige mensenrechten schendingen in het land. Zo staan er rechters op die oppositieleider Navalny hebben veroordeeld. De Europese Unie wil met Israël om de tafel om het te hebben over de situatie in Gaza en de mensenrechten. Ook moet Israël zich aan het tussenvonnis van het internationaal gerechtshof houden. Dat zei EU-buitenlandchef Borrell na overleg met de EU-buitenlandministers. En Joost Klein eist nieuwe getuigenverhoren in Nederland over het incident bij het Eurovisie Songfestival. Pas na die verhoren besluit de Zweedse justitie of Klein wordt vervolgd. De artiest werd gedisqualificeerd voor de finale van het Songfestival vanwege een incident met een tv-medewerkster. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Sander de Kramer. Goedenavond, welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken, waarin we gaan terugblikken op het afgelopen sportweekend. Go Ahead Eagles gaat Europa in, maar er wordt vooral nagepraat over het gedrag van de fans van FC Utrecht. Het Nederlands elftal is begonnen met de voorbereiding op het EK en Frank Pauw is gekozen tot KNVB-voorzitter. We bespreken hem met voetbaltrainer en analist Robert Maaskant, ESPN-commentator Mark van Rijswijk en chefsport van nu.nl Robert Misset. En we gaan eerst eens naar Parijs, waar een groot man misschien wel voor het laatst op de baan stond bij Roland Garros en waar nu een Nederlander aan het spelen is. Jan Roels volgt voor ons de wedstrijd. Ja, Botik van der Zandschulp staat op baan 13 te spelen tegen Fognini, de Italiaan. Matig begin van Botik van der Zandschulp. Eerste set verloren, 6-1, 3-1 achter in de tweede set op Roland Garros in deze eerste rondepartij. We zijn er tot 11 uur. Ja, zoals elke week gaan we ook hier aan tafel warm draaien. En dan... Prato al klaar. Loop pas op de plaat. Ja, hup. Niet te snel gaan met die warming-up, hè? Rustig aan inkomen. Goedenavond, mannen. Wij gaan beginnen met jullie sportmoment van de week. Mark van Rijswijk, we beginnen bij jou. 2 trophies in 2 years is not bad. 3 finals is not bad. But we have to keep going. I'm not satisfied with it. We have to do better. And if they don't want me anymore, then I go anywhere else to win trophies. Because that is what I did my whole career. Ik denk dat iedereen wel herkende. Erik ten Hag op de persconferentie nadat hij de FA Cup heeft gewonnen. Waarom wilde je dit laten horen, Mark? Omdat ik het vooral niet des ten Hags vind hoe hij reageert. Gewoon vol op de aanval, vol bravoure van... nou, als ze mij niet willen, ga ik eigenlijk anders wel prijzen pakken. Want dat doe ik overal. Dus dat vond ik wel mooi. En ook inderdaad, hij weet ook wel wat er over hem wordt geschreven. Ook na afloop was hij heel duidelijk in een interview met de BBC. Zeiden, ja, jullie zijn heel goed in Engeland om mensen omhoog te schrijven... en net zo snel weer kapot te maken op het moment dat daar de kans toe is. Dus ik vind dat vanuit zijn perspectief heel mooi. En vandaag, want iedereen ging er eigenlijk vanuit... er wordt al afscheid van hem genomen. Nou, de geruchten zijn nog steeds dat de club dat eigenlijk wel zou willen. Maar ze hebben nog een ideale opvolger. En de supporters zijn steeds meer achter hem gaan staan. Als je alles nu volgt op social media, van ook van de grote fansites van Manchester United, die staan allemaal achter Ten Hag en die zeggen allemaal Ineos, laat hem zitten. Ja. Dat vind ik wel mooi. Had je ook het idee dat hij zoiets had, het gevoel van fuck it, weet je, ik heb niks meer te verliezen, want ze willen kennelijk van me af. Dus precies dat. Vol de aanval even. En als je dan hebt gewonnen, is het net wat makkelijker natuurlijk. Maar dat maakt het inderdaad wel sterk. Dat hij inderdaad nu, hij straalt nu wel wat uit. En misschien nog wel wat meer dan hij tot nu toe heeft gedaan bij United. Ja. Ja. Robert, jouw moment. Jij hebt hiervoor gekozen. Últimos instantes de Toni Kroos como jugador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Se pone en público el pie. Escuchamos al madridismo. Het afscheid van Toni Kroos. Waarom dit? Nou, omdat afscheid nemen op het juiste moment is heel moeilijk. Hè? Denk aan Joep van het Hek. Die zei in een interview met ons, met nu.nl, van liever 5 jaar te vroeg dan 10 minuten te laat. En je wil ook voorkomen dat bijvoorbeeld een trainer als Robert Maaskant tegen je zegt van, hey joh, ja, ik weet niet, maar het zou misschien niet tijd worden. Want ja, ik vind toch dat het wat een beetje minder wordt en dan kan je niet meer gebruiken. Je wil op het. En deze man neemt afscheid op het hoogste moment. Kampioen van Spanje, speelt toch even een Champions League finale, gaat toch even een EK doen en zegt daarna, jongens, bye, tot ziens. Ja, ik vind het knap als je dat zo kan regisseren. Ja. Dat kan niet elke topsport, want wanneer is het juiste moment? Nou, we zien het straks toch over tennis. Wat is het juiste moment? Eerst onderverlies op Roland Garros als groot kampioen of afscheid nemen op het allerhoogste podium. Ja, ik vind Toni Kroos wel een van de geweldenaren van Real Madrid, ook dit seizoen weer. Knap dat hij zo zijn eigen afscheid kan maar dat is voor een liefhebber, voor een sportliefhebber natuurlijk een heel moeilijk moment om te kiezen. Misschien wel het moeilijkste moment uit de carrière. Ja, dat is ook een punt, hè, van wat is nou het juiste moment? Als we heel ver teruggaan in de tijd, zijn arts Genk van, oude schaas, laat mij hem ook maar gewoon de neergang beleven, vind prima. En dan werd het bijna zielig, maar oké, hij bepaalde dat. Ook mooi. Ook mooi, want hij bepaalde dat. Hij wilde gewoon ook een keer zien hoe het is als hij misschien moest ploeteren. We hebben natuurlijk heel veel voorbeelden gezien. Ik heb ook nog een afscheidswedstrijd van Johan Cruijff in de 0-8 tegen Bayern München. Wat is het juiste moment? Ja, nou, Toni Kroos zegt nu, die had misschien nog wel 2 jaar. Kijk naar Modric, die had misschien nog wel 2 jaar kunnen spelen. Hij zegt, nee, ik wil op het juiste moment en ook op het hoogste podium afscheiden. Nou, als je dat zo doet, ja, dan ben je wel een klasbak. Ja, prachtig. Robert Maaskant, jouw keuze. 4 een strafcorner voor Kampong. Jip Jansen! Dit moet toch goed zijn voor de landstitel. En alles gaat los hier nu bij Kampong. Nederlands beste strafcornerschutter. Heeft al vele kansen gehad en nu doet hij het. Een voetbaltrainer die even een uitstapje naar het hockey maakt. Ja, kijk, normaal gesproken, ik ben ook een Go Eagles man, dus normaal, maar daar komen we nog over te spreken. Zeker. Maar ik vond het heel erg opvallend, hè. Den Bosch, dames werd landskampioen van hockey. En bij de heren Kampong, met inderdaad Jip Jansen, ja. En Philip Koken, die gaf ook als commentaar weer een strafcorner. En dat is eigenlijk een beetje het moment dat, ik heb naar die wedstrijd zitten kijken, dat hoe de strafcorner te groot is geworden in het hockey. Dat er echt opgespeeld wordt. Nou ja, die bepaalt echt alles. En voor het vergrijp, de straf die je... iedereen speelt ook op die strafcorner tegenwoordig, omdat het zo bepalend is in wedstrijden. En vroeger kon je natuurlijk zelfs wisselen. Hè? Dan kon je, dat mag inmiddels niet meer. Daar hebben ze wel paal en perk aangesteld. Maar ik vind het eigenlijk jammer voor de hockeysport, omdat die evolueert enorm. Die is enorm dynamisch altijd bezig, ook met regelgeving. En dan is die strafcorner zo ongelooflijk bepalend voor het wedstrijdbeeld. Iets meer. Minder, want je had natuurlijk echt de kanonnen vroeger. Nou, Jip Jansen is wel goed, maar Jip Jansen bij de dames, die zat bij de verliezer dit weekend. Ja. Dus die heeft er geen één ingeschoten. Nee, het, in die finale. Kijk, door regelgeving is het ietsje minder geworden, maar nog steeds wel heel erg bepalend voor een enorme dynamische sport. En dat vind ik eigenlijk jammer. En wel de complimenten aan Kampong wat dat betreft, want die sleepte hem toch nogal knap uit het vuur. We gaan eens kijken hoe het ervoor staat bij Roland Garros en bij Botik van de Zandschulp. Jan Roefs. Ja, Kilena, hij krijgt een behandeling aan zijn linker enkel. Dan heb ik het over Botik van de Zandschulp. Hij maakt ongelooflijk veel fouten in die eerste set die hij met 6-1 verliest. Nu 4-1 achter in de tweede set op baan 13. Hij ligt met zijn been op zijn tennistas. Zijn enkel steekt uit en de fysiotherapeut is die enkel nu aan het tapen, aan het inswachtelen. En hij had er ook een soort brace al omheen, maar dat volstaat dus niet. Hij is dus gewoon niet fit. Dat kunnen we concluderen. Laten we daar dan ook die vele fouten die hij maakt maar van afleiden. Dat toch komt omdat hij niet helemaal optimaal kan bewegen. Dat heb je natuurlijk wel nodig tegen Fabio Fognini. De flamboyante Italiaan. Toch wel het San Remo had zijn topjaren in 2019. Toen hij onder meer Monte Carlo won. Toen was hij de nummer 9 van de wereld. Inmiddels de nummer 93, de Italiaan. 37 jaar, laten we het niet vergeten. Net zo oud als Rafael Nadal. En Van der Zandschulp, ja, we weten het. Een heel moeizaam jaar achter de rug gehad. Ook vorig jaar veel geblesseerd geweest. Na zijn verlies in die finale van München ging het eigenlijk bergafwaarts. Inmiddels de nummer 102 van de wereld. 28 jaar inmiddels. En het ziet er niet hoopvol uit voor deze eerste rondepartij op deze late maandagavond in Parijs bij Bois de Boulogne. Er is verlichting, dus de wedstrijd kan worden uitgespeeld. Dat sowieso. Maar die enkel, daar heeft hij denk ik echt last van. Is nu inmiddels ingeswachteld. Hij gaat zo denk ik zijn sok aan doen en weer verder beginnen aan deze partij tegen Fabio Fognini. Wij zitten naar de beelden te kijken tegelijkertijd. Ja. Maar hij heeft het ook een beetje opgegeven als ik naar zijn lichaamsuitdrukking kijk. Ja, maar dat heeft hij wel vaker. En dan kan hij toch wel weer terugkomen in de wedstrijd. Maar ja, het is moeilijk inschatten van een afstand wat die enkel doet. En ik zei het al, als je niet optimaal kan bewegen, dan heeft dat heel veel invloed op de slagen, op het bewegen, op de sweet spot, noem het maar op. Ja. En dan kan je niet optimaal spelen. En ik zei het al, heel veel onnodige fouten heeft hij gemaakt. Hij trekt nu zijn schoenen weer aan. We zullen het zien of deze medicatie, dit intapen, helpt. En dat hij enigszins kan terugkomen in deze wedstrijd. Ziet er niet goed uit. Ik wou net zeggen, 6-1 eerste set al verloren dus. En nu 4-1 met die medische behandeling. Goed, hou ons op de hoogte, Jan. Jo. Ja, Frank Pauw dan, die is de nieuwe voorzitter van de KNVB. De politiechef van Amsterdam was al voorgedragen door de voetbalbond. En vanmiddag won hij de verkiezing en hield die uitdagers Hans Nijland en Jeanette van der Laan achter zich. Meteen na de verkiezing stond Pauw voor onze camera en kreeg hij de vraag: hoe klinkt dat, KNVB-directeur? Ja, nog heel onwennig en heel verrassend. En ik ben er ook wel beduust van. Beduust? Ja. Waarom? Nou, omdat het toch een ingewikkeld traject is geworden met twee hele goede tegenkandidaten. Waarvan er, die ook denk ik van een kwaliteit waren dat het net zo goed ook een van de anderen had kunnen zijn. Hoe was deze dag voor u? Ja, spannend. In allerlei opzichten. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En zo'n stemming, dat je nog een pitch moet geven van, waarbij je dan toch nog een keer moet benadrukken waar je voor staat, et cetera. Dus heel bijzonder. Ja. Er is heel veel weerstand, hè, vanuit de fans. Hoe wilt u die relatie eigenlijk gaan repareren? Nou, ik denk dat er heel veel dialoog zal moeten ontstaan. En ik wil dat hierbij al aangeven dat wel een van de belangrijke stappen zal zijn die ik zal nemen om met de mensen die het voetballen ook groot maken, om daarmee in de dialoog te gaan. Was het lastig om enthousiast te blijven afgelopen maanden? Nou ja, dat zal. Je hebt natuurlijk wel de momenten van als ik dit allemaal van tevoren geweten had. Dus het is natuurlijk geen feest om je naam overal in stadions op deze manier langs te zien komen. Ja, aan de andere kant is het ook zo, als je toch alles bij elkaar optelt. Je hebt hier ook A bij gezegd, dan is het ook niet zo gek om dan te zeggen, nou dan doen we B ook. En dan zullen we op een dag als vandaag, dan wachten we gewoon de stemming af en dan is degene die dan wint, die is dan denk ik de gelukkige winnaar. En dat had ook een van de andere twee wat mij betreft kunnen zijn. Ja, we hadden het net over die relatie met die fans. Heeft u afgelopen weekend voetbal gekeken? Ja. Ja. En wat vond u van het gedrag van de fans bij de knock-out wedstrijden? Nou, ik heb alleen een heel korte samenvatting gezien. En ik denk dat het nu wat te ver reikt om nu als net benoemde voorzitter om daar nu allerlei uitspraken over te gaan doen. Dan zou ik er ook iets meer van moeten weten. Ik weet niet precies wat er gebeurd is bij Utrecht. En ik weet ook niet wat er exact geweest is bij Excelsior. Nou ja, er was geweld tegen politie, bekers op het veld, veldbestorming. Nou ja, daar moet u toch iets van vinden als voorzitter van de KNVB? Ja, dat is inderdaad zo, maar dat ben ik nog niet. Hè. Dus het zijn geen laffige antwoorden nu. Maar laten we inderdaad nu maar gewoon op het ogenblik ons wat onthouden van het commentaar als bondsvoorzitter, want dat ben ik nog niet. Ja, is dit een nieuwe koers? Voorzichtige antwoorden? Nou, ik probeer het nu wel een beetje lollig te maken. Nee, we gaan echt in de toekomst gaan we goed samenwerken. Ja. Wanneer volgt het eerste kopje koffie met die fans? Zo snel mogelijk. Ja, vertelde de kerstverse KNVB-voorzitter Frank Pauw en onze verslaggever Guido van Gorp. We gaan erover doorpraten met onze forumleden Mark van Rijswijk, Robert Maaskant en Robert Mizet. Robert, met jou te beginnen. Frank Pauw, goede keuze? Nou, als ik dit zo hoor, dan denk ik, jongen. Ik word daar niet vrolijk van. Laten we één ding vaststellen. Een voorzitter heeft vooral toch een wat meer ceremoniële functie bij de KNVB. Het is niet zo dat hij in zijn eentje even gaat bepalen hoe FC Utrecht met zijn supporters om moet gaan. Dat is toch wel de directie. Maar ja, zeker hè, als je zeg maar, voormalig politiechef bent, mag je toch wel iets steviger erin staan zeggen en zeggen, jongens, dit is mijn visie. Hè. Ik ben verkozen, dit ga ik doen. We weten allemaal, als ik kijk naar afgelopen weekend, hoe dat weer volledig uit de klauw liep, het vuurwerk wat me elke keer meenam. Hij heeft ooit een keer gezegd iets over supporters, of ze wel voorzichtig van, moeten we kijken naar uitsupporters. Niet zo dat hij heeft gezegd van dat het moet worden verboden. Maar hij mag er wel een statement over maken. Dus ik vind wel dat je er iets steviger in moet zijn. Je moet gewoon zeggen dat dit onacceptabel is. Klaar, punt. En dat je als KNVB er alles aan gaat doen om dit te veranderen. Alleen het probleem is, het ligt bij de clubs. En iedereen draait om elkaar heen in dit geval. Dus de KNVB wijst naar de clubs. En de clubs zegt, ja, politie. De politie zegt, jongens, het is jouw huis. Dus zorg maar dat je zelf van je eigen huis op orde houdt. Zo blijven we maar cirkeltjes draaien. We hebben deze discussie denk ik 1000 keer gevoerd. Ik denk overigens wel, Robert, dat het een dossier is waarom hij juist gekozen is als voorzitter. Ja, dus, en waarom de KNVB hem ook aangeduid. Dus maar dan snap ik van hem ook wel, op het moment dat hij nog niet officieel in functie is, dat hij daar even van weg blijft. Want als er iemand juist van de harde lijn is, dan is hij het wel. Ja, nee, goed en ik maar. Denk ook, wat dat betreft, als je kijkt naar de KNVB en ze hebben gekozen voor een aanpak van het schandalige gedrag van supporters, dat wat nu weer gebleken is de afgelopen dagen, dat ze daar de juiste man voor genomen hebben. Ja, maar als hij dan zegt, ik heb maar alleen even een snelle samenvatting gezien, dat is natuurlijk ongeloofwaardig, toch? Nee, dat is niet heel sterk. Maar zeg dan in ieder geval, dit is mijn agenda en ik ga, dan kun je nog zeggen, joh, ik ga met iedereen praten en ik ga niet meteen alles opleggen, je kan het ook heel mooi verwoorden. Is ook zo, hè? Dus dat verleden zal zeker in zijn voordeel spreken, maar zegt er ook gewoon hoe je het wil aanpakken. Ja, Mark, verbaast het jou dat hij zo voorzichtig is nu, want hij staat wel bekend op zijn ferme teksten. Ja, ik denk dat hij heel erg is geschrokken maken van de reactie van de supporters. En dat dat daarvoor zorgt dat hij nu echt een paar stappen terug doet. Maar het is heel simpel, hij had inderdaad vrij makkelijk nu kunnen zeggen dat dat soort gedrag onacceptabel is en dat daar wat aan moet gebeuren. Want daar is namelijk iedereen het over eens. Ja, staat hij nu alles in de achter. Dan is de volgende vraag is van de journalist: wat dan? Ja, en dan sta je nog steeds met je mond vol tanden. Nee, maar dan kan je gewoon een goed verhaal zeggen. Nou goed, daar gaan we nu met z'n allen aan werken. En daarvoor moet ik ook in gesprek met supporters. Ja, maar goed, dan vinden wij dat ook laf, Mark. Wat? Dan vinden wij dat ook laf. Nou ja, maar dat vind ik net wel iets beter dan zeggen. Ik heb alleen een samenvatting gezien, dus ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Hij kan het veroordelen en vervolgens zeggen inderdaad: op dit moment ben ik nog niet eens in dienst, dus we gaan samenwerken aan een plan. Ik ga geen plan opleggen aan supporters, maar ik ga samen met de supporters gaan we een plan maken hoe we bijvoorbeeld die voetbalwet beter kunnen handhaven. Want daar lijkt me stap 1 eerlijk gezegd. We hebben een voetbalwet, alleen er gebeurt niks mee, maar goed. Ja, we hebben binnenkort een regering ook, dus dan kunnen we misschien ook weer. Ja, wie weet. Nou, dan was politieagenten erbij, dan kan de boel gehandhaafd worden. Ja, maar zonder handhaving is die voetbalwet toch wel is toch een lege hulsmarkt? Ja. Dat is toch heel het probleem? Maar dat is het, precies dat is het probleem. Hij is er en we doen er helemaal niks mee. Is hij de man op dit moment? Nou, dat zou heel goed kunnen. Maar precies wat Robert zegt, ja, het is een ceremoniële functie. Het is heel belangrijk gemaakt omdat hij het eerst werd, toen niet werd, er tegenkandidaten kwamen. Hij heeft nog overwogen hè, om zich toch terug te trekken. En vervolgens werd het een soort soap. Maar in principe, ja, hij bepaalt niks eigenlijk. Maar Robert, hij heeft geen voetbalachtergrond. Is dat een nadeel? Nou, dat hoeft in die functie, omdat het een ceremoniële functie is, hoeft dat inderdaad geen nadeel te zijn. We hebben een groot dossier, dat zien we allemaal. Veiligheid in stadions, gedrag van supporters. Daar worstelen we al jaren mee. Er is een voetbalwet, wat Mark net zegt, alleen we doen er niks mee. Dan kan zo'n man, op zijn verleden, hij weet er ook veel van, misschien wel iets meer doen en zorgen dat er meer wordt samengewerkt, dat we eerder dat gaais buiten de deur houden, dat we geen vuurwerk mee kunnen doen. Maar dan moet hij daar ook gewoon een plan voor uitrollen. En in die zin kan hij op die plek, hoeft hij ook niet verstand te hebben van voetbal. Dat heeft Robert Maaskant wel, een trainer. Daar gaat het om. Hij hoeft niet uit te leggen of een 4-3 of 5-3-2 moeten spelen. Hij moet zorgen dat die ellende opgelost wordt. Althans, mede, want nogmaals, hij is niet degene die het bepaalt. Het gaat vooral met de directie van de KNVB. Toch blijkt toezichthouder niet zo makkelijk te zijn. Hè? Dat hebben we ook bij Ajax gezien. Ja, absoluut. En moet hij nog meer aanpakken, vind jij, Robert? Nou, hij is voorzitter van de KNVB. Dat haalt simpelweg in dat hij toezicht heeft op de directie van de KNVB. Marjan van Leeuwen, Nigel de Jong. Daar moet hij gaan kijken van hoe zij hun beleid. Die hebben een mandaat om een aantal zaken uit te gaan rollen en te bespreken met de clubs. En daar zal hij toezicht op moeten houden. En waar nodig ingrijpen. Dus hij wordt ook niet zozeer een beleidsbepaler daarin. Wat hij wel belangrijk in wordt, is met, en dat is wat meer op de politieke vlak natuurlijk, de contacten met FIFA, contacten met UEFA. Ja, we lopen nu het WK 2025 was het volgens mij. Hè? 27 van de vrouwen lopen we mis. Uh-huh. Ja, daar hadden we met z'n allen ook wel kunnen bedenken als er iedere bond heeft één stem. En die gaan dan kiezen tussen Brazilië of Heerenveen. Goh, wat zouden die mensen gaan kiezen van al die landen? Ja, die gaan natuurlijk liever op de Copacabana zitten, maar daar stoppen er wel 1,3 miljoen in. Dat zijn dingen waar hij zich strategisch op lange termijn mee bezig kan gaan houden. En dan kunnen we waarschijnlijk wel een keer gaan scoren op dat gebied. Vind jij hem de juiste man op het juiste moment? Ik ken hem niet goed genoeg. Ik had Hans Nijland graag gezien, maar dat is ook een beetje persoonlijke voorkeur, omdat het iemand is die jarenlang directeur geweest is in het betaalde voetbal, het klappen van de zweep kent, maar ook voorzitter is geweest van een amateurvoetbalclub. Dus die zit echt helemaal verankerd in die voetbalwereld. En heeft heel veel acceptatie. Maar blijkbaar, want er zijn gewoon 60 stemmen. Er is niet gekozen voor Hans Nijland. Dus mensen kijken daar anders naar. En vinden Hans dan waarschijnlijk op internationaal gebied weer niet diplomatiek genoeg. Nou, dat kan ik ook wel bedenken. Ja. Best een duidelijk verschil nog, hè? 30 stemmen had hij tegenover 21 voor Nijland. Ja, 7 voor Jeanette van der Laan. Dan is het duidelijk gesproken, denk ik. Ja. We gaan even kijken of Van der Zandschulp nog overeind staat. Jan. Ja, hij beweegt wel iets beter, moet ik zeggen. 6-1, 5-1 achter. Want we gingen weg bij 4-1. Hij speelde een goede service game. Maar wist hij uiteindelijk toch niet binnen te halen. Inmiddels 5-1 voor Fognini. En Van der Zandschulp gaat weer serveren. De cijfers zijn ook heel matig. Ik zei het al, heel veel onnodige fouten. Die service loopt niet. Hij zal zich moeten gaan herpakken. Het is nu 15-30 in de service game van Van der Zandschulp. Bij die 5-1 achterstand dus in de tweede set tegen de Italiaan Fognini. Eerste set is ook voor Fognini 6-1, 5-1, 15-30. En eerder vandaag werd al hoogstwaarschijnlijk geschiedenis geschreven op Roland Garros. Want nog één keer liep Rafael Nadal zijn favoriete centercourt op, die in Parijs dus. 14 à Roland Garros. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Voici Rafael Nadal. Ja. Ik zie er op de Maaskant, zie ik lachen. Ja, ja, zo wil jij ook ochtend wel wakker worden gemaakt, of niet? Hij vond het sowieso wel mooi in het Frans. Maar ik heb ook, ik heb heel bewust heb ik vanmiddag even zitten kijken naar die partij. Want dat, ja, ik vind dat wel weer een uniek moment in de sport. Dat hij afscheid neemt van Roland Garros. Dat eigenlijk wisten we het van tevoren. Als hij het doet, hè? Ja, nou, als hij het doet. Goed, voordat die partij begon, dachten we waarschijnlijk toch wel dat hij niet ging winnen. Maar dan de strijdlust nog. Maar vooral ieder punt dat hij maakte, dat publiek helemaal uit zijn dak. Ja, ik vind dat heerlijke sport om naar te kijken. Ja, het was de beroemde opkomst van de Spanjaard op Roland Garros, waar hij 14 keer won. En het was waarschijnlijk dus de laatste keer van Nadal verloor in 3 sets van Alexander Zverev. Tenniscommentator Mark Brasser, jij zat op de tribune. Ja, goedenavond inderdaad. Zeker, ja, dat voorrecht had ik, want het voelde echt als een voorrecht. Ja, dat was wel een kippenvelmoment, neem ik aan. Ja, het was een kippenvelmoment van 3 uur en 5 minuten. Het was alles bij elkaar. Het was de opkomst toen ik hem net weer hoorde. Ja, toen had ik het weer inderdaad. Het kippenvel, de haren gingen me weer recht overeind staan. Misschien gaat Robert me uitlachen horen en vindt hij dat journalisten afstand moeten houden. Dat weet ik niet. Maar nee, het was alles bij elkaar. Het was, Robert kent de situatie daar waar de perstribune is. Daar stond het rijen dik. Ver voordat de wedstrijd nog ging beginnen, stond het daar al helemaal vol. Het was de opkomst. Het was de punten wat Robert net zei. De punten die hij maakte, ging het publiek. Ze hadden een soort van blauwhuister dakkapel zat er op de tribune. Dan de Franse versie. Die probeerde Nadal over dode momenten heen te krijgen. Het publiek voelde inderdaad dat er iets historisch aan de gang was. Het stadion ging daaraan mee. Knap overigens van Alexander Zverev dat hij daartegen bestand is. Hè. Als een heel stadion wil dat je verliest. Of in ieder geval wil dat je tegenstander wint. Ja. Want zo was het wel. Ja, dat je daartegen bestand bent is echt ontzettend knap. Ja, en dan komt het laatste punt. En daar werd al helemaal naartoe gewerkt. En dan komt Amélie Mauresmo, de toernooidirecteur, op de baan. En die vraagt dan aan Nadal, joh, wil je nog even blijven? Wil je een interview doen? Dat hoeft hij dan niet te doen, maar dat doet hij dan toch nog. Zverev die zegt ook, ik doe geen interviews. Dit is het moment van Rafael Nadal. Je moet bij hem zijn. Ja, als je alles bij elkaar optelt, was het nogmaals een voorrecht om bij te zijn. Ja, had wel een beetje pech, hè, Nadal? Want Zverev was natuurlijk wel een van de zwaarste lotingen. Ja, nee, dat wist hij van tevoren. Kijk, en na afloop, hij was heel snel bij de pers. Een kwartiertje, 20 minuten na zijn wedstrijd zat hij al bij de pers. En daar zei hij dat inderdaad ook van, ja, weet je, dit is een van de zwaarste die ik kon treffen. Aan de andere kant, weet je, hij heeft zo weinig gespeeld de afgelopen 2 jaar dat goed tennissen en constant tennissen gewoon op dit moment niet mogelijk voor hem is. En dan kan je vragen, ja, had hij misschien, als hij een speler had getroffen die lager staat op de wereldranglijst, was het dan wel gelukt? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar je zag in de wedstrijd dat hij gewoon dips had. Dat hij breaks niet wist vast te houden. Dat hij ballen miste die hij normaal niet mist. Maar goed, we weten het. Dat hij gewoon weinig gespeeld heeft. Dus dit kon je verwachten. En dan is Zverev natuurlijk een loodzware tegenstander. Nogmaals, die het echt heel stoïcijns goed deed. Ja, Robert, je hebt het tennis lang intensief gevolgd voor de Volkskrant. Je hebt een boek geschreven over de rivaliteit tussen Federer en Nadal. Er wordt wel eens gezegd, die 14 titels van Nadal op Roland Garros, dat is Champions League. Dat is de grootste sportprestatie ooit. Wat vind jij? Ja, kijk, het is wel zo. Hij is toch gewoon de absolute gravelkoning van het internationale tennis. Wat hij heeft gepresteerd, gaat ook nooit iemand meer doen. Dat durf ik wel aan. Ik wil dat iemand 15 keer Roland Garros gaat winnen. Gaat echt, dat gaan we echt niet meer meemaken. Ik in ieder geval niet. Fantastische prestatie. En denk ook die rivaliteit tussen. Federer had zonder Nadal misschien ook wel 3 keer gewonnen. En andere tennissers ook. En nogmaals, Mark mocht natuurlijk vandaag op die perstribune zeker. Die kippenvel. Ik heb het ook gehad toen ik Federer tegen Nadal zag spelen. Ook in Australian Open. Dat was meer dan kippenvel. Dat was zelfs een traantje. Net als Marcel Mesker toen die commentaar gaf. Want je voelt dat het einde tijdperk is. Alleen, je gunt hem nou eigenlijk nog een groots afscheid. Bijvoorbeeld een Pete Sampras. We hadden het net over wanneer je neemt afscheid. Pete Sampras won de US Open in 2002. Was helemaal afgeschreven ervoor. Verloren kans op Wimbledon. Wint nog 1 keer van Agassi. Heeft 1 jaar nagedacht. Toen stopte hij toch maar op het hoogtepunt. En je wil misschien iets meer van Nadal. Maar goed, de man wordt 38 over twee weken. Je ziet dan alles. Hij beweegt net iets minder. Hij heeft ook heel weinig ritme. Weinig gespeeld. Hij komt wat minder snel de hoek uit. Ik wil ook even zitten kijken. Je ziet dat Zverev kan hem opjagen. Zverev wist ook 2 jaar geleden was hij er al heel dichtbij. Hè? In die halve finale, toen ging Zverev dwars door zijn enkel heen. Ik zal niet zeggen dat hij toen gewonnen had, maar het leek er wel een klein beetje op. Dus het was de slechtst denkbare loting voor Nadal. Want van alle topspelers was Zverev op Greffel het meest in vorm. Maar deze man is een monument, absoluut. Er staat ook niet van iets een standbeeld van hem. Deze man verdient ook een standbeeld. Omdat het gewoon in mijn ogen de allergrootste Greffel-tennisser ooit is. En het is ook een fantastische sportman die nederig gebleven is. Die ook zijn eigen nederigheid erkent. Dat maakt hem ook zo sympathiek. En een geweldige strijder. Alleen vandaag zie je wel een klein beetje. Ja, je zit toch een beetje te kijken naar Mohammed Ali, die misschien één gevecht net iets te veel gedaan heeft. Dat is wel jammer. Maar toch, en dat is daarom zei ik van het is afwacht inderdaad. Komt hij terug of niet? Want dat merkte je wel bij de persconferentie die ook hield. Hij was daar toch een beetje vaag over of dit nu echt zijn laatste Roland Garros was. Logisch. Voor mij is het moeilijk om te zeggen wat er in de toekomst gebeurt. Nu heb ik waarschijnlijk is a big percentage that I will not be back playing here in Roland Garros, but I can't say 100%. No, I enjoy a lot playing here. I am traveling with the family and I am having fun. And the body is feeling a little bit better now than 2 months ago. Ja, misschien toch dat afscheid nemen. Het is nog te zwaar om dat even te zeggen. Als je hem diep in zijn hart kijkt, had hij natuurlijk niet afscheid willen nemen in de eerste ronde. Nee. Laat het duidelijk zijn. Dan wil je toch in ieder geval nog een mooie run maken. Als je dan misschien kwartfinale verliest van Djokovic voor een grote tijd. Oké, dan accepteer je dat. Maar eerste ronde, ja, hij wist natuurlijk dat hij dat zoiets hem te wachten kon staan vanwege zijn ranking. Maar hij droomt nog, denk ik nog, van de Olympische Spelen. Misschien nog stiekem. Maar ja, het einde lijkt. Dat lijkt me de wet van de topsport. Mark, wat zegt jouw gevoel? Was het de laatste keer? Ja, weet je, dit is de laatste keer. Olympische Spelen, komt hij nog terug? Dat is wel duidelijk. Daar gaat hij alles voor doen. Wimbledon slaat hij over, zei hij. Ja. Niet met zoveel woorden, maar het is op dit moment lijkt het me geen goed idee om Wimbledon te gaan spelen. Kijk, hij wil het moment bepalen waarop hij beslist van ik stop ermee. Hij wil dat naar buiten brengen op de manier zoals hij het naar buiten wil brengen. En als hij nu voor het toernooi of nu vandaag zegt dit is einde carrière, gaat het tot en met de Olympische Spelen en ook tijdens de Olympische Spelen over één ding. En dat is het afscheid van Rafael Nadal. En dat wil hij niet. Dat wil hij niet. Hij wil zich concentreren op de Olympische Spelen. Hij wil daar nog goud pakken in het dubbelspel. En dan is het, ja, dan is het mooi geweest. Dat kan niet anders. Ja, denk ik ook, ja. Dankjewel, Mark. Geniet nog van de wedstrijden daar, want er komen ongetwijfeld nog hele mooie andere wedstrijden aan. Ja, voor de Nederlander die op dit moment op de baan staat, Bodik van de Zandschulp, ziet het er toch iets minder gunstig uit allemaal. Jan Roefs. Ja, het is natuurlijk wel een enorme overgang van Courfeyrac Sartier vanmiddag. Nadal tegen Zverev, en dan baan 13. In de avond, de lichten zijn aan op Roland Garros. En dan Bodik van de Zandschulp tegen Fognini. Maar toch ook mooi natuurlijk. Nog veel publiek op de baan. Inmiddels in de eerste set, of derde set moet ik zeggen, heeft Fognini die eerste game gepakt. De eerste twee sets zijn ook voor de Italiaan 2-6-1. En van de Zandschulp beweegt iets beter, maar heeft dus last van die linker enkel. We moeten het nog even vol zien te houden daar. We gaan straks verder praten na het nieuws van 10 uur. Dan keren we ook weer even terug naar het voetbal. Er zijn natuurlijk mooie play-off-wedstrijden gespeeld met heel veel doelpunten. Heel veel. Ja, toch? Wat zegt dat over wie er doorgaat en de Europese tickets die ook bemachtigd zijn? Blijf dus luisteren. Tot zo meteen na het nieuws van 10 uur. NPO Radio 1 podcast. Wat is er aan de hand met de regenboog? Nee, je hebt natuurlijk die regenboogband. Die moet dan van de KNVB. Podcast De Schaduwspits over de acceptatie van LHBTI'ers. In het voetbalstadion en daarbuiten. Van de harde kern naar de voetbaldirecteur. Er was eigenlijk ook wel thuis. Mijn zoon is homo. Dan speelt dat wel hier achterhoofd mee. Tot de voetbalster. Kom op dezelfde wc, zo ga je het ook zeggen. Wanneer gaat iedereen nou echt hand in hand als kameraden? Dat we over 1 of 2 generaties het volledig kunnen omarmen. Luister De Schaduwspits, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Haal die gays binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden.

Welkom terug bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreek. Waarom werd de play-off-wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles niet stilgelegd toen er met vuurwerk werd gegooid? 3 spelers moeten er nog afvallen bij de definitieve selectie van het Nederlandse elftal. De mannen hier aan tafel weten wel wie dat zouden moeten worden. En die mannen hier aan tafel zijn voetbaltrainer en analist Robert Maaskant, ESPN-commentator Mark van Rijswijk en de chef van sport van nu.nl, Robert Misset. Eerst krijgt u het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Rafael Nadal is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De 14-voudig winnaar van het toernooi verloor in 3 sets van Alexander Zverev. Ja, ik denk dat Nadal 90% van alle andere spelers in de draw, het zijn er 128 in totaal, had gewonnen. Zijn naam wordt gescandeerd. Het is prachtig om te zien, het applaus dat hij krijgt. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat de 37-jarige Nadal meedeed aan Roland Garros. Marten de Roon mist het EK-voetbal met het Nederlandse elftal. De middenvelder van Atalanta Bergamo raakte 2 weken geleden geblesseerd en hij is toch niet op tijd hersteld voor het toernooi in Duitsland. Politiechef Frank Pauw is de nieuwe voorzitter van de KNVB. Tijdens de bondsvergadering in Zeist kreeg Pauw meer dan de helft van de stemmen. Ja, nog heel onwennig en heel verrassend. En ik ben er ook wel beducht van. Oud FC Groningen-directeur Hans Nijland en voormalig international en Tweede Kamerlid Jeannette van der Laan waren de andere kandidaten. FC Utrecht speelt de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen zonder publiek. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft de club die straf opgelegd na de ongeregeldheden gisteren tijdens, maar ook na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En Ernest Faber, die vertrekt als hoofdjeugdopleiding bij PSV, hij gaat aan de slag als directeur voetbalzaken bij het Australische Adelaide United. Met die club kondigde PSV vorige maand een samenwerking aan. 2 sets stond hij achter. Hoe is het nu met Botik van de Zandschulp? Jan Roos. 3e set nog geen breaks. 2-1 voor Fognini van de Zandschulp. Serveert, heeft af en toe moeite met die opslag. Nu ook weer een 2e service van de Zandschulp. Gaat naar de voorhand van de Italiaan die ver achter de baseline staat. Van de Zandschulp die moet proberen weer terug te komen. Die wedstrijd maar maakt nu ook weer een fout met zijn voorhand. Komt hij meteen onder druk te staan in die eigen servicebeurt. 15-30 dus bij die 6-1, 6-1, 2-1 achterstand in deze eerste ronde partij op Roland Garros. Ja, we hebben het hier in het sportforum vaker over gehad. Gedrag van voetbalsupporters. Afgelopen week ging het bij de wedstrijden om promotie, degradatie en de play-offs om Europees voetbal opnieuw een aantal keer flink mis. Er wordt toch weer wat gegooid. Roda en NAC, iedereen wil dat er doorgevoetbald wordt. Er zijn er alleen een paar die dat niet willen. Ze gaan naar binnen nu. Er gaat weer meer vuurwerk het veld op. Heel veel boegeroep vanaf Excelsior. Het is schandalig hoe de supporters van ADO zich op dit moment gedragen. Ik schaam me kapot voor onze supporters. Iedereen schaamt zich kapot. Het is echt verschrikkelijk, echt ongelooflijk. Ik begrijp er helemaal niks van. Het zal eens niet zo zijn. Vuurwerk van het ene vak van de supporters van Go Ahead in het vak van de Utrecht supporters. Dat dit nu gebeurt en dat dit is gedaan, dat is heel erg kwalijk. En daar nemen wij fors afstand van. De wedstrijd dus tijdelijk stilgelegd. Daar zullen we ook alles aan doen dat we degene die dat doen ook achterhalen. En dan vervolgens daar de boete op zetten of de stadionverboden op zetten die daarvoor mogelijk zijn. En onze excuses naar de club en alle mensen en bezoekers hier in het stadion. Ja, vuurwerk dat over en weer wordt gegooid. Sjaaltjes die in de fik worden gestoken en supporters die het veld opkomen. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken, mannen? Robert? Met schaamte voor de voetbal, van de voetballerij. Ja. En met verbazing over dat we nog steeds niet in staat zijn met alle apparatuur die we hebben hangen in stadions, met alle beveiliging die er op en rond stadion is, met alle voorwaarschuwingen die er zijn bij dit soort wedstrijden, we het niet voor elkaar kunnen krijgen dat er geen vuurwerk in een stadion terechtkomt en dat er nog steeds mafkezen rondlopen die hun eigen belang boven het belang van de club en van het voetbal stellen. Maar is dit tegen te gaan? Ja. Hoe? Door op te treden. En dat heeft te maken met de politiek. Dat heeft te maken met de voetbalwet die gehandhaafd moet worden. Het heeft te maken met daadwerkelijk optreden tegen de mensen die over de schreef gaan, die we allemaal in beeld hebben. Iedere clubs weet wie het zijn. Dat heeft te maken met preventief fouilleren bij voordat je het stadion ingaat. Ik bedoel, er werd niet één vuurpijltje gegooid op het veld. Hè? Als je kijkt naar de wedstrijd ADO-PEC, waar je weet hoe gevoelig dat is van tevoren. Mm. Daar komen gewoon 20, 30 van die vlammen dingen het veld. Hoe verklaar je het dan? Is het een bepaalde terughoudendheid bij clubs die natuurlijk wel zeggen van we willen absoluut dat het aangepakt wordt. Maar ja, je zegt het zelf. Je weet wie het zijn. Mark. Ja, voor een deel wel. Maar ik was vorig seizoen bijvoorbeeld bij Groningen Ajax. En daar was van tevoren eigenlijk al aangekondigd in welke minuut het zou gebeuren. Maar het waren supporters uit België. Want al die clubs hebben ook weer samenwerkingsverbanden met andere clubs. En er waren speciaal supporters uit België gekomen. Die gaan dan eerst meegenomen. Die hebben die spullen meegenomen. Die gaan onder een doek. Dan verkleden ze zich en komen ze op het veld of wat dan ook. Dan gaan ze letterlijk onder de doek, zodat ze even niet zichtbaar zijn. Dan komen er dingen op het veld. En precies in de minuut dat het was aangekondigd, gebeurt het. Groningen wist het. En er is op dat moment dus blijkbaar niks aan te doen. En ja, ik snap, er moet wel iets aan te doen zijn. Maar zo simpel maar als... Er is natuurlijk wel wat aan te doen. In de zin dat op het moment dat je... En ik weet niet hoe het met deze mensen waar je het nu over hebt bij afgelopen is. Ik ken de perschef van Groningen en de mensen bij Groningen natuurlijk ook goed. Dit was inderdaad een hele georganiseerde actie. Maar op het moment dat je per persoon moet gaan afrekenen... en daadwerkelijk op een strafbaar feit gewoon gezegd wordt... joh, één, je krijgt een stadionverbod door heel Europa... of voor mij op het heel de wereld. En twee, je gaat de schade betalen... maar je gaat daar ook een boete over betalen. En die is persoonlijk... waardoor mensen echt in de problemen kunnen komen op privégebied. Dan gebeurt er wat. Maar op het moment dat het een collectief verhaal is van... jongens, voel je niet meer doen... dan is het gewoon niet concreet genoeg en gaan we het ook niet oplossen. Nou, luister, Robert, ook jij weet als trainer als geen ander... dat zeker de topplers worden gegijzeld al jarenlang door hun eigen achterban. Ja. Als ik zie bij Ajax de harde kern... Hè, dat er een paar commissarissen opstappen... denk ik dat ze opstappen omdat ze een brief thuis kregen. Nee, er staan gewoon mensen die worden gewoon bedreigd in de tuin... krijgen mails, met de dood bedreigd. Heel veel, of het nou Utrecht is waar een harde kern zit, ADO... We kennen al die clubs, het is al jaren zo. Ik heb nog in het Zuiderpark moeten rennen voor mijn leven... omdat die gasten helemaal doorgesnoven, idioten waren, stenen gooiden. Het is al 20, 30, 40 jaar zo. Maar het is nog nooit zo erg geweest als nu. Dat valt wel mee, hoor. In de jaren 80 werd ook gewoon een bom gegooid. Ja, maar zoveel dus, clubs. Nu ook de kleinere clubs waar de boel in de brand wordt gestoken. Dat zegt Robert ook. Er wordt vuurwerk, zeg maar... En dan weer gesmokkeld. Ik denk ook dat de stewards... wordt er wel echt 100% goed gecontroleerd? Ik waag het te betwijfelen. Durf jij te controleren als gasten zeggen... hey, pas op, wacht even, ik ken jou, ik weet je te vinden. Nou, dat bedoel ik met die terughoudendheid. Ik denk dat er heel vaak ook zo wordt gecontroleerd. En dat clubs niet tegen hun eigen achterban... Hè, nu mochten dan, hè, die harde kern beveiligd... mochten er nu een paar keer niet komen. Hè. Maar je moet ze gewoon keihard aanpakken. Je moet ook durven benoemen dat je die mensen niet in stadion wil. Alleen durven de clubs dat. Nou, ik denk heel veel jij niet. Zit Robert te kijken alsof van wat angst of... maar dat is toch geen gekke gedachte? Nou, nee, dat Ik hoor heel goed wat je zegt. En we hebben natuurlijk met Peter R. de Vries... hebben we een voorvechter gehad tegen de mokromafia in dit geval. Die heeft zich daar heel erg tegen uitgesproken... en heeft dat met zijn leven moeten bekopen. Dat is waar het naartoe gaat. Alleen, ja, je kan in Nederland moet je ook paal en perk gaan stellen. En dit is nu naar voetbalsupporters toe in dit geval. Ja, ergens moet je wel je voet neer gaan zetten... en zeggen, stop, het gaat nu niet verder dan dit... Wij gaan bepalen wat er aan de hand is. En helaas is dat de maatschappij waar we nu in terecht zijn gekomen. En dat zien we heel hard terug. Dat er te weinig nee gezegd is tegen kinderen. Soms zie je wel eens dat een voetbaltrainer er ook tussen gaat staan. En dat zie je wel eens gebeuren. Heb jij dat in Polen bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt? In Polen kunnen ze ook heel heftig reageren. Ja, ik heb in Polen meegemaakt dat ik... daar is het overigens, dan is dit allemaal kinderspel, hè, wat je daarmee maakt. Want dat zijn echt grote jongens. Dacht je Turkije? Ja, ook daar. Maar vertel eens over. Maar daar kwamen de spelers voor een derby... kwamen ze daadwerkelijk de kleedkamer binnen. Dat stadion werd bewaakt overigens met politie, met pistolen en gewoon serieuze guns in de zak. Daar liepen ze langs en die bedreigden ook spelers. En daar ben ik toen tussen gestapt. En toen heb ik gezegd, nu wegwezen. Het is nu klaar. En toen werd ik wel later door de voorzitter gebeld van Robert, fantastisch dat je dit gedaan hebt voor je spelers, maar doe het alsjeblieft nooit meer. Levensgevaarlijk. Want dit zijn gekken. Maar goed, daar ben ik dan misschien te eigenwijs voor. Ik vind dat je daar wel gewoon voor moet gaan staan op een gegeven moment. Wat Robert terecht zegt, we hebben de mensen in beeld. Er zijn camera's van. En ik denk dat zowel clubs als politie, alle mensen die bij betrokken zijn... gewoon niet effectief genoeg zijn in dit geval. Maar ik hoor ook veel Feyenoord zeggen... Hè, naar aanleiding van die ellende vuurwerk bij de bekerfinale tegen NEC. Zeg van, ja, weet je, wij roepen soms de hulp in van politie of ME. Maar die zeggen, ja, sorry, het is jouw huis, het is jouw theater. Zorg maar dat ik het oplos. We hebben de mensen daar niet voor. Dus iedereen wijst naar elkaar. Eventjes bovendrijven nu. Ja, iedereen wijst naar elkaar. Dat is ook een punt. Hè. Ik kan het niet verwachten van stewards inderdaad. Want je hebt het over fouilleren. We kunnen dat niet aan. Onmogelijk, want die vergelijking met Peter de Vries... die trek je ook niet voor niets. Je kan van zo'n steward niet verwachten dat als er 5 van die gasten voor hem staan... dat hij in zijn eentje, of met 2 of met 3, daar even de maatregelen gaat nemen. Want het is gewoon voor hem gevaarlijk, dat werk. Nou, maar wat er nu wel gebeurd is dat je burgerlijke ongehoorzaamheid... En dit gaat wel ietsje verder dan dat. Ik vind het dus heel sterk van Utrecht... dat ze nu zeggen een wedstrijd zonder publiek. Zullen we even luisteren naar de burgemeester van Utrecht, Dijksma? Ik mag hopen dat dit soort maatregelen... niet vaker moeten worden toegepast. Want ik vind eerlijk gezegd dat de mate van geweld die nu rond de Nederlandse velden zichtbaar is, ontoelaatbaar is. En als je bedenkt wat voor schade dat oplevert, menselijkerwijs, voor de mensen die onze veiligheid moeten garanderen. Maar ook in financieel opzicht, als je ziet wat voor een enorme vernielingen er dan worden aangericht. Ja, dan is dat wel een hele hoge prijs voor iets wat een volkssport moet zijn. Ja, FC Utrecht speelt dus volgend seizoen de eerste wedstrijd zonder publiek. Is dat de juiste oplossing, Robert? Ik denk dat je uiteindelijk wel moet. Het is altijd, weet je, ook die discussie hebben we 1000 keer gevoerd. De goede moeten weer leiden onder de kwade. Maar er moet wel iets gebeuren nu. En als Utrecht het niet voor elkaar krijgt om de zaak op orde te hebben in huis, dan kun je zeggen, ja, het was 500 man of 50. Denk, maar dan moet je wel een keer een daad stellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat die burgemeester gek wordt als ze dan weer ziet wat voor beelden, stenen gooien, agenten gewond. Die zegt op een gegeven moment, het is klaar nu, punt. Maar ik heb het idee dat die mensen die dit doen ook gewoon volslagen lak aan hebben. Dus die zullen het bij zichzelf denken van, ach, de volgende wedstrijd pakken we gewoon weer moment. Ja, mits ze dus uit het stadion geweerd worden en persoonlijk op persoonlijke titel aansprakelijk gehouden worden, met wel dan wel celstraffen, maar in ieder geval geldboetes, want dan gaat het echt zeer doen. Ja. En zolang we dat niet doen, gaat het ook niet oplossen. Mark, ik zie jou bedenkelijk kijken. Nee, ik ben het eens. Nee, je moet ze individueel aanpakken. Dat is veel, veel effectiever en veel rechtvaardiger dan collectief straffen. Ik ben volledig mee eens dat individueel en precies wat Robert zegt, tegenwoordig met alle technologie moet dat grotendeels kunnen. En je moet dat niet verantwoordelijkheid niet leggen inderdaad bij een paar stewards met oranje hesje. En zo'n wedstrijd zonder publiek? Wat doet dat? Dat doet heel veel bij de mensen. Je raakt de mensen ermee die je eigenlijk niet meer mee wil raken. Ja, dat is de ellende, maar dat is natuurlijk altijd. Ja. Overigens was dat gisteren ook een groot gedeelte van het publiek van Utrecht wat schaam je kapot zongen. Ja, precies. Dus het is de grote meerderheid. Er kwam al wel een tegenbeweging. En dat zou een oplossing kunnen zijn op het moment dat je dat mensen elkaar gaan corrigeren op gedrag. Van joh, ga nou eens normaal doen. En waarom loop je met een capuchon over je hoofd in het stadion? Dat is alleen maar om niet zichtbaar te zijn. Dat vind ik al een stap te ver. Ook Utrecht heeft het zeg maar, te lang gecorrigeerd. We weten allemaal dat op de Bunningzijde niet de leukste supporters zitten. Daar hebben ze al ook heel lang last van. Je moet op een gegeven moment ook een keer een vuist kunnen maken tegen die eigen kern. Zeg jongens, of je komt het stadion in, of ga dan gewoon dat vak gewoon dicht klaar. Dan maar zonder die harde kern. Dat is ook nu bij Feyenoord dus gebeurd in de laatste thuiswedstrijden. Je moet wel een signaal geven als club zijn, denk ik. En als je zo'n meldplicht erbij invoert, daar hebben we het ook wel lang over natuurlijk. Ja. Want dan komen ze in ieder geval echt dat stadion in. Nee, op het moment dat ze zich moeten melden. Maar dat is natuurlijk ook wat Mark al zei helemaal in het begin. Je hebt een voetbalwet, maar handhaving is natuurlijk wel een cruciale voorwaarde. Anders gaat het natuurlijk niet. Dat is wel een beetje karma natuurlijk. Hè, dat Go Eagles gewoon met de prijzen wegging gisteren. Ja, nou ja. Ten opzichte van de supporters van Utrecht die al klaar stonden voor een pitch invasion. Misschien ook iets nog veroorzaakte in het vlammetje wat nog even. Want het seizoen is. Je hebt natuurlijk Ajax Feyenoord gehad, maar het was verder relatief rustig. Ook het beekjes gooien, dat leek wel klaar. Ja. Maar op het moment dat er daadwerkelijk beslissingen vallen, op het moment dat het er echt om gaat, gaat het eigenlijk overal mis. En dat is wel best wel bijzonder. Dan Roda, wij hebben ze die macht gegeven, beekjes gooien, staken. Nou, gaan ze beekjes gooien. Dat valt allemaal mee ten opzichte van wat er bij andere clubs is gebeurd. Maar je merkt gewoon, nu de echte beslissingen vallen, gaat het bij eigenlijk al die clubs mis. Emmen niet. Dus daar moet je dus eigenlijk Emmen supporters maar een compliment geven dat ze zich hebben gedragen en positief hun ploeg bleven steunen. Maar dat is eigenlijk zo'n beetje de uitzondering. Maar dat bedoelde ik net. Zo erg is het dan nooit geweest dat ook al die kleine clubjes, die doen ook mee met het vuurwerk. Dat is vroeger niet zo geweest. Ja, maar die regel, wat het gek is dat het in het begin leek te werken. Dus dan hadden we die regel van, jongens, staken, toen ging het een tijdje goed. Maar nu zie je, ook in die wedstrijden, toen in KKD, maar ze konden ook niet staken, want 3 dagen later moet er weer worden gespeeld. Dus dan kun je zeggen, jongens, we gaan stilleggen, we gaan de rest uitspelen. Dat komt nee, dus niet. Er zijn wedstrijden stilgelegd tijdens het seizoen waarbij er 1 bekertje toevallig op het veld werd gegooid. Precies. Omdat ze blij waren. En nu werd de wedstrijd doorgespeeld waarbij een grensrechter werd bekogeld. Ja. Die moest worden uitgespeeld. Dat had wel met de veiligheid ook te maken. Ja, snap ik. Maar dat is wel het kromme natuurlijk. Vind je dat dan een verkeerde beslissing? Vind je dat ze hem wel hadden moeten staken? Nee, ik vind dat je die macht moet halen bij de supporters. Het simpele 1 bekertje op het veld. Je moet staken, want dat is het nu zo. En ik weet, als scheidsrechters het niet doen, dan kosten dat gewoon aanstellingen. Dus ze hebben echt die opdracht. Je moet hem stilleggen. Daar hebben ze geen vrije hand in. Die macht moet je weghalen bij de supporters. Uiteindelijk bepaalt de veiligheidsdriehoek of het weer gestaakt wordt. Nee, de burgemeester kan zeggen, ja jongens, hallo, ik heb hier geen zin in. Maak het die godsnaam af, want straks heb ik... Simpelweg is in Utrecht gebeurd. En ik vind Dijksma absoluut stoer wat ze op deze manier gedaan heeft. Dat is ook wel wat. Dat is uiteindelijk het op de burgemeester dus de aan moet komen om die beslissing te nemen. Ja, maar zo is het geregeld. Je overlegt met de politie, met de burgemeester en met de club. En dan wordt er een beslissing genomen. En de burgemeester is daar in dit geval leidend in. Op advies van politie. Weet je waar het op de tribune wel echt rustig is? En Van der Zandschulp, luister maar naar Jan Roels. Ja, het is doodstil. Het is 6-1, 6-1, 5-2 voor de Italiaan. De lichten zijn aan. Het publiek zit in bijna met winterjassen toch wel te kijken naar deze wedstrijd. En Fognini serveerde net heel goed in zijn eigen servicebeurt. Had breakkans op 4-1, wist hij niet te maken. Het werd 4-2, maar haalt dan zijn servicecamp toch makkelijk binnen. En Van der Zandschulp zit op zijn stoeltje. Moet zo gaan serveren. Moet natuurlijk die servicecamp binnenhalen om nog enigszins in de wedstrijd te blijven. Maar ik geef weinig voor zijn kansen. Ik zei het al, geblesseerd aan zijn enkel. Of dat het helemaal is, dat is altijd koffiedik kijken. Maar het is tot nu toe een ontluisterende wedstrijd. De stand tegen de 37-jarige Italiaan Fognini. 6-1, 6-1 en 5-2 voor de Italianen. Van der Zandschulp gaat serveren. Gaan wij weer terug naar het voetbal. Go Ahead Eagles gaat dus voor de derde keer in de clubgeschiedenis Europa in. Go Ahead doet mee aan de tweede ronde van de Conference League. Sorry. Daar is de kopbal en daar is de goal voor Go Ahead Eagles. Daar is de goal voor Go Ahead Eagles. Daar is het Joris Kramer die de galgenwaard muisstil krijgt. Want Kramer scoort 1-2 en daarmee lijkt Go Ahead Eagles Europa in te gaan. Ja, noem het karma of niet. Mark van Rijswijk, heeft de beste ploeg ook daadwerkelijk de ticket bemachtigd? In die wedstrijd vond ik ze zeker niet minder. Ik vind dat elkaar niet heel veel ontloopt. En het, dus het doet er ook in dat opzicht niet extreem veel toe. Wie zich nou plaatst of die nou veel meer kans heeft volgend seizoen. Dit is het systeem dat we hebben bedacht. Go Ahead heeft het volkomen verdiend. 2 uitwedstrijden gewonnen. Maar goed, ze stonden dus de beste van de clubs op de laagste notering. Ja, maar dit is wat we hebben bedacht. Ik snap ook niet dat mensen dit niet eerlijk vinden. Want het zou pas niet eerlijk zijn als je pas na afloop de regels gaat veranderen. Het is volgens mij vrij eerlijk als je van tevoren bedenkt hoe je het gaat doen. En volgens weet iedereen dat ook. Dus ja. Robert, hoe belangrijk is dit nou voor zo'n club? Ja, zo'n Conference League halen? Ja, voor Go Ahead Eagles is dit... Dat maakt helemaal niet uit hoe je de beker noemt. We gaan Europa in. En dat is waanzinnig voor een club als Go Ahead Eagles. Dit is een zeldzaamheid. Ik bedoel, ze hebben zich ook nog een keer gekwalificeerd door de Fair Play Cup punten te krijgen. En dan zijn ze ook een keer door naar Europa gegaan. Dus dit is eigenlijk pas de tweede keer dat het in de geschiedenis van de club is dat ze dit halen. En ja, dat je dat het een probleem is, dat ga je pas beseffen over een paar weken als je volgens mij 25 juli alweer op moet draven en helemaal topfit moet zijn om wedstrijden te gaan spelen tegen best wel serieuze tegenstanders die je kan loten. Nou, zijn geplaatst, dat scheelt. Ja, dat scheelt inderdaad een stukje. Maar dan nog zitten er nog wel aardige... Ja, je kan ook naar Belarus, zag ik, naar Wit-Rusland nog toe moeten. Ja. Nou, daar heb ik zelf een tijdje rondgelopen. Dat zijn ook niet de meest interessante wedstrijden. Maar het gevoel in Deventer... mijn oudste zoon woont in Deventer. Ik heb heel veel mensen... Ik heb gisteren iedereen lopen appen. Van de wasvrouw tot aan de stadionmanager. Iedereen feliciteert tot aan de directie uiteraard. Ja, het is fantastisch om dat zo te halen. En sowieso een mini-toernooitje winnen is al leuk. Weet je, als wij hier met elkaar een spelletje zouden gaan doen, dan ben je al blij dat je wint. Laat staan als er ook nog eens een keertje een beetje publiek bij is. En ze worden fantastisch onthaald in het stadion. Ja. De snelweg. Allemaal mensen die daar stonden te wachten op ze. Ja, of ze wereldkampioen zijn geworden. En vind het levert mooi. Een lekker centje op. Ja, maar dat is allemaal niet om te doen. Het is betaald voetbal en natuurlijk levert dat geld op. Dat je je plaats voor de Conference League. Maar het is veel meer het gevoel van het iets gewonnen hebben als een kleine club. En dat is gewoon heel bijzonder. Want Go Ahead Eagles zou normaal gesproken gewoon ook om degradatie kunnen spelen. Ja, Mark, je hebt de wedstrijd ook gezien? Ja, zeker, zeker. Als je nou een speler er in positieve zin uit mag lichten van Go Ahead, wie is dat dan? Zo, even, moet het van gisteren zijn of dit seizoen? Wat jij wil. Ja, Willemson, maar die was er niet bij. Maar Willemson is dit seizoen echt fantastisch. Die kan echt een stap gaan zetten weer. Ja, ze gaan al een hoop heen, maar... naar de bovenkant van de Eredivisie, denk ik. Naar Kuipers gaat er al naartoe. Die gaat naar Twente. Dat vind ik een hele slimme zet van Twente. Dat ze die dan halen. De Lange, de keeper, had ook een geweldige redding nog voordat Utrecht scoorde. Dat was echt een fantastische reflex dat hij die ook nog pakte. Er zijn best veel gewoon echt goede spelers. Rommens is ook iemand die ze dan oppikken uit de keukenkampioendivisie. En die gewoon heel goed en heel snel die stap in de Eredivisie zet. En dat vind ik ook het mooie van deze opzet. Want mensen hebben het dan over niet eerlijk en zo. Maar juist door deze opzet leren ze dit soort wedstrijden te spelen. Waar ze ook in Europa weer wat aan hebben. Want nu gaat het erom, wat heb je nodig om één zo'n wedstrijd te winnen? Ja, en dat, precies dat heb je nodig als je straks ergens in Litouwen komt. En het staat 1-1 en je moet op een of andere manier toch die wedstrijd nog winnen. Maar dan is het wel fijn als je die spelers nog hebt. En als Kuipers inderdaad naar Twente gaat. Maar dan gebruikt hij die bij Twente, want die spelen ook voor ronde. Maar dan Champions League. Ja, dat heb je overal, maar er blijft nog genoeg over, denk ik. Dus hopelijk kunnen ze nog het belangrijkste deel intact houden. Ik ben toch wel bang voor Willemson dat die wel gaat. Maar als je dan nog... Je hebt dit nu ook om je spelers, aan die spelers te bieden. Dus ik denk dat als ze al gaan, dan bijvoorbeeld de Lange zal ook interesse voorkomen, dat ze dan zeggen, nou weet je wat, dat Europees wil ik nog wel even meemaken. Ja, ja, en misschien, en als je er dan uitvliegt, dan is het, dat die transfermarkt is nog wel even open daarna. Ja. Tweede voorronde Conference League, of je dat nou per se wil meemaken, als je stap kan maken. Ik denk niet dat je daar heel erg lang over nadenkt. Maar ja, hangt vanaf wat die stap is. Tuurlijk, maar, dat hangt vanaf. Dit is waar je hele leven voetbalt. Ja, nou ja, ik vond Go Ahead ook een leuk elftal. Ik heb ze nog tegen Ajax thuis zien spelen. Dan kan je Edwardsen, dat zag er echt leuk uit. Overigens geen één goal gemaakt. Ja, dat kan je. Nee, dat was ook wel weer bijzonder. Had iets meer moeten maken, maar het is wel een leuk spel om dat te kijken. Het was gewoon een leuk elftal. Ik vond het wel af en toe niet allemaal in balans. Maar wat ik het leukste vind, dat zal jij ook denk ik beamen. Hè, trainer René Haken had altijd het gevoel van, is dat nou een toptrainer? Ja of nee? Er was altijd veel kritiek op. Nu is dat Frans van Zeumeren erg, want ik had hem eigenlijk gewoon toch te snel laten gaan bij Utrecht. Voelt het ook een beetje zoete wraak, denk ik. Ja, zoete wraak. Hij flikt het wel. Ik denk dat voor hem dat het heus wel ergens stiekem dat je heeft gedacht. Ik moet zeggen dat René het fantastisch deed gisteren. Ja, winnen in Utrecht en ook de manier waarop. Ja, de rust die bewaarde na afloop. Zeker. Om inderdaad niet als Erik ten Hag een lange neus te maken naar wat er allemaal omheen gebeurt. René heeft veel meegemaakt dit seizoen. Ook in privéomstandigheden. Met een ongeluk met zijn broer die gehad heeft. Op een ochtend van een wedstrijd bij Zwolle. En dit is voor hem fantastisch. Hij stond bij Go Eagles vorig jaar ook op weg gestuurd worden. Naar 5-6 wedstrijden. Ik kan me nog goed herinneren dat toen het Journaille aan mij vroeg van ja, maar weet je, moet een Haken die weg zien of scheidt toch uit? Die hadden tegen de hele top 4 toen gespeeld en daarna ging het seizoen lopen. Topwerk geleverd samen met Paultje Bosveld, oudspeler en technisch directeur. Ze hebben daar gewoon een echte wereldprestatie geleverd en applaus daarvoor. Wat ik bij jullie alle drie merk is dat Go Ahead wel echt de gunfactor heeft. Nou ja, zeker. Dat komt ook door het stadion. Als je erheen gaat, je loopt naar het stadion in de Vetkampstraat. Het heeft toch iets bijzonders. Het is een beetje een traditioneel mooie club. Ook een club die ook verder ook gewoon goed geleid wordt. In dag van Paul Bosch had natuurlijk gewoon... Er is rust daar in die club. Ze hebben Haken laten zitten. Het is leuk om naar te kijken. Het stadion is leuk. Dus nee, zeker een gunfactor. Maar ik moet zeggen dat als NEC het hier had gehad... hadden we hetzelfde gehad over Rogier Meijer. Sparta heeft die gunfactor natuurlijk ook. Ja. Utrecht vind ik een iets andere soort. Maar Sparta, NEC en... Gaat dat nou niet zeggen, Go Ahead. Dan was alles in één keer goed geweest. Maar serieus. NEC had toch meer dan verdiend met het seizoen dat ze hebben gehad. Go Ahead verdient het nu ook. Ja. Rogier Meijer had het meer dan verdiend. En die heeft is ook een toptrainer in wording. Wil jij iets over tennis gaan zeggen? Ja, zeker. Want ik dacht, Jan Roef toen jou verlieten van nou, het is matchpoint en over zometeen. Maar... Nee, hij heeft 2 games op rij gepakt van de Zandschulp. 6-1, 6-1, 5-4 nu voor de Italiaan in de... derde set. En Van der Zandschulp serveert op 15 gelijk. Het publiek is er ook weer in gaan geloven. Van der Zandschulp nu met een eerste service in het net. Maar ja, hij moet deze service game zien binnen te halen. En Fognini, ik zei het, 37 jaar, staat niet echt meer te boeken als een grote knokker. Maar ja, net als ik dat zeg, slaat Van der Zandschulp een dubbele fout op zo'n moment in de wedstrijd. Dus 15-30 nu in zijn eigen servicebeurt bij die 5-4 achterstand in de derde set. Het kan nog, maar het hangt aan een zijden draadje. Ja, dan naar de allerleukste competitie van allemaal. De play-offs om promotie-degradatie. Dat levert elk jaar weer veel spektakel op. NAC Breda wil promoveren. Excelsior wil zich handhaven. Morgen is de eerste wedstrijd. Zondag, dan valt de beslissing. Mark, je bent er al jaren bij. Wat maakt die play-offs nou toch zo spectaculair? Nou ja, dat de nummer 8 kan promoveren. Ja. En dat de nummer 3 Roda er kansloos vanaf gaat tegen diezelfde nummer 8. Met 8-1, ja. Er is echt niks zinnigs over te zeggen. Want Excelsior voetbalt nu heel goed. Dus die zijn in principe de favoriet. Maar die hebben het hele seizoen al moeite om standaard situaties te verdedigen. En dat is een van de absolute wapens van NAC. Die vrije trap en de corners van Janosek, die zijn fantastisch. Ze hebben goede koppers. Daar gaat Excelsior het heel moeilijk mee krijgen. Dus Excelsior is wel favoriet. Maar ja, dat kan. Ja, we hebben natuurlijk, en dat helpt dan ook mee. We hebben natuurlijk al jaren de meest krankzinnige wedstrijden gehad. ADO, Excelsior, Go Ahead, RKC. Het ene seizoen is Sparta, nog... Sparta, Excelsior. Ja, precies. Met onze Aad. Dat ging ook helemaal mis. Nee, dus er zijn zoveel legendarische wedstrijden geweest. En dat zorgt dan ook voor die status. Want dit seizoen is het eerlijk gezegd... Ik ben 2 keer bij NAC geweest. En dat was 2 keer dat je al halverwege de eerste helft... in de returnwedstrijd wist van nou, NAC gaat door. En Excelsior was volgens mij ook vrij snel duidelijk... dat die wel door zouden gaan tegen ADO. Dus het spektakel is er echt nog niet geweest. Ja, dus dat gaat nog komen. Dat moet wel, dat komt in die finale straks. Ja, Robert, waar zit je magie in? Hoe kan het dat de nummer 8, die kan door? Geloof, hoop en liefde, Sander. Ja, dat is het, hè? Dat zeg je het ook zalvend. Mooi, man. Ja, ik kijk je diep in je ogen aan. Dan gaat die komen. Ja, maar dat is het wel. Het gaat om dat je in zo'n play-offs... in één keer krachten boven kan krijgen in zo'n team. Niemand kan dat verklaren. En dan in één keer is het er. En in Breda, ik woon zelf in Breda, iedereen gelooft daar ook in. Iedereen is ook overtuigd dat NAC van Excelsior gaat winnen. Ja. Maar is dat dan toeval nu? Zeg je dat nou eigenlijk? Ja, bijna wel. Waarin wel zo is dat iedereen eigenlijk het hele jaar gezegd heeft dat NAC zwaar ondergepresteerd heeft. Hè? Met spelers die eigenlijk meer konden dan ze hadden laten zien. Jean-Paul van Gastel, die als ook Bredaner overigens een te behoudende speelstijl heeft gekozen. Te lang, volgens het publiek in ieder geval. Ja. Dat hebben ze losgelaten in de play-offs. Ze zijn daar wat vrijer uit gaan spelen. Ja, en ineens is het dan die underdog-rol komt dan naar boven. Ja. Het is natuurlijk heel gek, hè? Want nu gaat de Eredivisieclub Excelsior, waar een man of 5.000-6.000 zitten in de thuiswedstrijden, spelen tegen NAC Breda, waar gewoon 22.000 man iedere week zitten. Ja, dat wordt een gekkenhuis. En ik verheug me daar enorm op morgen. Ja, jij bent een NAC-man, maar ook een Rotterdammer. Ja. Wat denk je ervan? Ja, voor mij, ik ga morgen met mijn vader en mijn kinderen en mijn vrouw gaan we naar de wedstrijd toe. Mijn allereerste wedstrijdje als 5-jarig jongetje heb ik voor Excelsior gespeeld. Maar we hebben natuurlijk ook een enorm verleden in Breda. Dus voor mij zijn alle uitslagen goed morgen. Ja, serieus? Maar ik ga wel enorm genieten van de sfeer in het stadion morgen. Maar hoe zit je dan op de tribune? Lekker relaxed, want ik heb geen belang. Ja, dus als Excelsior wint ben je blij, als NAC wint ben je ook blij. Allemaal tevreden. Hoe zit het met jou, Mark? Nou ja, mij maakt het nog meer eruit dan Robert natuurlijk. Maar inderdaad, wat Robert zegt, die sfeer. Ik was bij NAC Roda. En voorafgaand was er eigenlijk niks verwacht. Het liep totaal. Ze hadden 1-1 gespeeld tegen Top Os. Dus niemand verwachtte wat. En Staring, dat was een van de momenten. Die zet een tackle in op het middenveld. Want Roda was natuurlijk kwetsbaar. En die snapte het. Die dacht, we gaan even zagen. En dat was het moment. Het publiek pikte het op. En NAC ging als de brandweer. Dat kan in dat soort momenten zitten. Gewoon het besef van, als we nu alles geven. En dat had die supporters op dat moment ook. Wie is in deze finale voor jou de favoriet? NAC, omdat ik denk dat die thuis eroverheen kunnen klappen. Als die diezelfde passie brengen, dan kunnen ze daarmee Excelsior echt in de problemen gaan brengen. Robert? Ik zou het heel leuk vinden als NAC terugkeert. Ik heb niet zo heel veel met clubs als Excelsior. Ik zie kleine stadionnetjes, kleine achterban. NAC, wat je zegt, 22.000 man. De hele stad staat erachter. Ik vond het juist het mooie. Les 1 over journalistiek. Schrijf nooit een club af. Ik zag een stuk ergens in de BN de Stem over NAC. Die werden helemaal met de grond gelijk gemaakt. Voetballers, zombies, kunnen er helemaal geen kloten van. Er ging John Kaal, zijn teammanager, helemaal zijn dak. Dat moet hij natuurlijk ook niet doen. Die man moet zich beter gedragen. Ging gewoon journalisten aanvallen of zo. Weet je niet, maar... Wat Robert zegt is natuurlijk waar. Er kan ineens iets gebeuren. Die ploeg gaat niks te verliezen. Ineens gaat het lopen. En als daar publiek erachter gaat staan. Ja, ik denk dat Mark gelijk heeft. Als NAC het goed kan wegzetten thuis. Moet ik het zien. En ik zou het eerlijk gezegd ook wel leuk vinden als NAC weer terug is in de Eredivisie. Vind ik echt. We praten zo meteen verder. Maar dan een stapje, treetje weer hoog. Over het Nederlands elftal en de Oranje Leeuwinnen. Maar eerst tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Iets en half elf. Levi van Eck. Fotograaf Erwin Olaf heeft postuum een Wink Diversity Award gekregen. De in september overleden Olaf krijgt de diversiteitsprijs voor zijn jarenlange inzet voor de LHBTI-gemeenschap. Zijn weduwnaar en voormalig manager namen de prijs in ontvangst. De geopolitieke spanningen in de wereld leiden tot miljarden extra omzet bij de Nederlandse defensieindustrie. In 2021 hadden de bedrijven nog een omzet van 4,7 miljard euro. Vorig jaar is die omzet met 3 miljard gestegen. De loodgieter uit Vlaardingen, van wie zijn huis al meer dan een jaar doelwit is van aanslagen, wil weer naar huis. Hij sleept daarom de gemeente voor de rechter. Die sloot eerder deze maand zijn woning opnieuw voor 3 maanden... omdat er nog steeds sprake van dreiging en gevaar zou zijn. En Nederland roept opnieuw op tot een staakt het vuren in Gaza en de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars. Demissionair premier Rutte zegt dat in een reactie op de tientallen doden bij een Israëlische luchtaanval op een tentenkamp in Rafah. De lijn en omsteken. Laatste half uurtje van dit sportforum met hier aan tafel Mark van Rijswijk, Robert Misset en Robert Maaskant. En we constateren net al, voetbalclubs moet je eigenlijk nooit afschrijven. Jan Roels, mogen we die even doortrekken naar een Van der Zandschulp? Zeker moet je ook nooit afschrijven. Hij overleefde 2 matchpoints op 6-1, 6-1, 5-4 van Gini. En die wist hij niet te maken, de Italiaan. En Van der Zandschulp die haalt dan de game binnen. En nu is het dus 5-5 in die derde set. 30-15 voor de Italiaan. Die is aan het serveren. Die dacht toch van die wedstrijd al binnen te hebben. Miste twee cruciale backhands. Die wilde hij allebei langs de lijn spelen. Maar die ballen gingen allebei tegen de netband aan. En nu dus 30-15 voor de Italiaan. Met een eerste service die gaat in het net. Komt er een tweede opslag. Maar goed, het is dus nog niet gedaan, schrijft Van der Sandschulp. Nog niet af. Hij beweegt in ieder geval beter. Ik denk dat hij veel minder last heeft van die linker enkel. Ja, de Champions League finale komt er nog aan. Toch is vandaag voor het Nederlands elftal de voorbereiding op het EK gestart. In Zeist hebben de eerste spelers zich gemeld. En dat terwijl bondscoach Ronald Koeman komende woensdag zijn definitieve selectie bekendmaakt. Onze oranjewatcher Jeroen Stekelenburg die ging de stemming peilen bij aanvoerder Virgil van Dijk. Is er reden om optimistisch te zijn? Twijfel je nou een beetje of niet? Nee, om het juist te vertellen is denk ik persoonlijk wel. Ik zie de jongens, ik zie de kwaliteit die we hebben. Ik zie natuurlijk ook dat we nog twijfelgevallen hebben. Jongens die belangrijk zijn voor onze groep. Dus we zullen de komende week daarvoor moeten gebruiken. En de week daarna natuurlijk om zo sterk mogelijk voor de dag te kunnen komen. Is dan de andere kant dat je begrijpt als mensen denken van... nou, ik moet het toch maar zien met het Nederlands elftal. Met twee sleutelspelers, Frenkie de Jong en Memphis... die natuurlijk nog heel twijfelachtig zijn hoe ze straks zijn op het toernooi? Ja, natuurlijk. Het is een beetje onduidelijk allemaal. En het is natuurlijk ook een lange tijd tussen de laatste wedstrijd van Oranje... en de eerstvolgende oefenwedstrijd... Om dan een goed beeld te krijgen hoe het ervoor staat nu. Maar ik denk dat iedereen er heel veel zin in heeft. Ja, maar er staat hier nou niet een aanvoerder die met de borst vooruit zegt... we gaan daar eens even die beker ophalen. Je moet ook heel realistisch blijven. En ik ga er alles aan doen met de jongens om elke wedstrijd die we gaan spelen te gaan winnen. En ik heb er zin in. En alles is nog steeds mogelijk en daar gaan we voor. Ja, Mark, onze captain heeft toch wel veel vertrouwen. Snap je dat? Hij kan niet minder vertrouwen uitstralen, denk ik, dan hij hier doet. Dan is het een beetje zo van, nou jongens, ik weet ook niet waarom we gaan. Ik denk dat dit heel realistisch is. Hij geeft ook aan dat De Jong en Depay redelijk essentieel zijn voor deze ploeg. En dat als die wegvallen je een probleem hebt. Want ja, dan mis je twee van de absolute leiders ook. En twee van de meest bepalende voetballers. Dus ja. ik vind hem heel realistisch. We zijn al geen favoriet. Ook niet als De Jong en Depay fit zijn. En als die weg zouden vallen, dan is er helemaal geen reden om te denken... dat het heel veel meer wordt dan de groepsfase overleven, zou je zeggen. Ja, het zijn spannende 48 uur voor de spelers. Want wie vallen er nog af? Robert? Zullen we doen dat we jullie gewoon even die bondscoaches... Even de bondscoaches van maken. Ja, gaan wij die toverhoed opzetten? Ja, bondscoach Maaskant. Mag er alle drie eentje kiezen die af? Nee, een paar. Dan gooi je er maar een paar uit. Bondscoach Maaskant. Ik denk dat Gravenberg afvalt. Omdat we al een aantal hele goede middenvelders hebben. Ik denk dat Olij toch afvalt van de keepers die er zijn. Nou, daar valt ook nog over te twisten. Want je kan ook nog heel veel keepers meenemen. En ik denk, ik zou zelf Wijnaldum niet meenemen. Hoewel ik denk dat Koeman Wijnaldum niet voor niks bij die groep heeft gehaald. Ja. Dat zal hij om een bepaalde reden hebben gedaan. Maar die zou ik niet meenemen. Omdat ik denk dat hij in deze selectie... niet iets toevoegt. Dus nou, en dan Martin de Roon, omdat hij geblesseerd is uiteraard. Maar Wijnaldum zou heel goed liggen in de groep. Ik ook. Een hele fijne gozer zou. Ik denk dat jij ook heel goed in de groep zou liggen. Maar je ziet hem toch niet zitten. Volgens mij heb je hem niet geselecteerd. Ondanks dat je een Team NL shirt aan hebt vandaag. Mark? Ik deel Roberts mening over Wijnaldum. Maar ik weet, volgens mij heeft hij het ook aangegeven, Wijnaldum gaat mee. Ik denk alleen niet dat hij en Gravenberg... en omdat de Roon ook is weggevallen, dat die Gravenberg, Wijnaldum... dat zijn het allemaal middenvelders zijn die wegvallen. Ik denk dat er achterin nog iemand af gaat vallen. En dat zou bijvoorbeeld Maatsen kunnen zijn... die je eigenlijk heel goed kan gebruiken als wingback. Want dat is zeker aan die linkerkant hebben we dat verder niet. Alleen daar kan die Ake gebruiken. Daar gebruikt hij Blind ook al. Dus ik denk dat hij daar achterin ook nog een keuze gaat maken... En dan een middenvelder erbij. Ja, namen willen we hebben, man. Nee, dus ik denk Maatsen. Nou, ik zou Wijnaldum doen. En de licht. Nee, en Olij. En dus wel een middenvelder erbij. Maar ja, dat zou heel goed naar Gravenberg kunnen worden. Omdat hij inderdaad dit seizoen niet zo heel veel heeft gespeeld. 17 miljoen bondscoaches hebben we in Nederland. En nu bondscoach Misset. Ik moest wel lachen. Ik had lang nagedacht en ik streepte toch even Matthijs de Ligt door. Nou, deze man naast me, die keek me aan alsof ik Mozart doorstreepte of zo. Nou, net voor de uitzending, ja. Maradona, wat doe je? Maradona. Maar ik zat te denken, ja, weet je, Maatse, wingback, hebben ook Frimpong. Maar Mickey van der Ven kan en centraal spelen en ook nog linksback. Dus er zijn meer opties. We hebben hele goede centrale verdedigers. En dan kan AK spelen, dan kan Steven de Vrij ook spelen. Ik heb dan toch uiteindelijk maar gekozen voor Maas, omdat we ook nog Frimpong hebben, die natuurlijk ook gewoon wingback kan spelen. Daley Blind kan linksback. Dus we hebben wat dat betreft, denk ik dat zou kunnen. Bij de keepers heb ik een streep gezet door Bijlo. Omdat ik, ja, het, met alle respect, die man is altijd geblesseerd. En hij is nu weer net terug. Hij krijgt dan van Arne Slot nog wat wedstrijdritme. Terwijl ik denk dat Wellenreuther misschien wel een beter seizoen gekiept heeft. Die heeft gewoon een cruciale wedstrijd heel goed gedaan bij Feyenoord. Die mag niet meedoen. Ja, dat weet ik. Maar ik zeg alleen maar dat Wellenreuther dus beter heeft gekiept, vind ik, dan... Ja. Dan Bijlo. Het is een makkelijke keuze. Een veilige keuze. Dan laten we die keeper van Sparta laten we die maar vallen. En Bijlo, ja, heeft ook wel meer internationaal van. Ik weet het allemaal wel. Je zegt, ga niet voor die namen? Nee, maar hij is denk ik nog niet helemaal fit genoeg. Je weet nooit of hij 100% fit is. En misschien moet je dan wel kiezen voor een man als Olij, die gewoon een heel stabiel seizoen gekiept heeft. Omdat je toch weet dat het om een derde keeper gaat. Hè? Vlekken en Verbrugge zullen het gaan. Jullie zitten eigenlijk allemaal de zwakste schakels op te noemen. Weet je waar ik aan moet denken? Aan het deuntje. Dat was hem, hè? De zwakste schakel. Ja, zo'n samenstelling van de selectie is gewoon heel belangrijk. En daarom gaat hij dus ook Wijnaldum meenemen. Want die kent hij heel goed. Ja. En dat is het ook. 26 spelers bij elkaar. Dus je hebt er 15 die sowieso niet spelen. Die niet in de basis staan. En dan heb je het erom omheen wat je er nodig hebt. Ervaring. En dan ga je dus, denk ik, niet spelers meenemen die hij niet genoeg kent. Zoals Maatsen. Die kent hij gewoon niet goed genoeg. Wat doet hij als hij 4 weken lang geen minuut speelt? En dat weet hij van anderen wel. Ja. Dus dat zal hem niet, Robert Maatsen. Toch? Nee, maar had ik ook wel kunnen noemen. Ja. Nee, maar waar moet ik dan even aan de naam? Robert zit er heel relaxed in, hè, als bondscoach. Ja, weet niet? Nee, maar, kijk, het leuke is... Ja, staat er niks op het spel. De spelers die nooit mee gaan doen. Nee, maar weet je, wat Mark zegt is ook heel essentieel. Kijk, Koeman weet zelf uit ervaring... De selectie van 88 was een hele duidelijke hiërarchie. Dacht je nou dat een Wim Koevermans van tevoren wist van ik ga spelen? Nee, natuurlijk niet. Die moest lekker meedoen en goed gaan trainen. Of een Wilbert Suffrein en dat. Die kenden allemaal hun plek en rol. Nu zijn er natuurlijk toch meer spelers dan toen ook. Dus je neemt wel een risico. Dus je hiërarchie in je groep, de balans, je moet weten. En weet ook bij een Wout Weghorst is ook altijd lastig als die niet speelt. Dus je moet wel heel goed kijken van accepteert iedereen zijn rol in die selectie? Dat je weet van ja, ik ben geen basisspeler. Ik moet gewoon zorgen dat ik die basis scherp hou. En heel misschien krijg ik een keer een kans of ik speel geen minuut. Nou ja, dat werd ook over Sillissen gezegd, hè, dat hij vervelend werd als hij niet eerste keeper was. Maar dat snap ik ook. Dus dan je neemt niet een keeper mee die meteen heel veel misbaar gaat maken als hij een keer niet speelt. Je wil ook iemand dat iemand zegt, nou, of het nou Bijlo is of Olij. Ik zeg ga ervan uit dat je derde keeper bent. Accepteer je dat. Ja. Dat heeft natuurlijk ook een keer gezegd. Nou, daar ga ik niet mee. Nou, dat kan ook. Maar zorg dan wel in dat gewoon dat je die rol accepteert die je hebt. Hoe ging jij daarmee om, Robert? Of hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik keek daar natuurlijk uiteraard altijd wel naar. Als je naar play-offs, zoals nu dan weer actueel is. Uh-huh. Als je play-off wedstrijden ingaat. Dat je, wie neem je mee en wie neem je niet mee. Maar vooral ook, wanneer ga je dingen duidelijk maken aan spelers? En dat doe je in belangrijke wedstrijden. Doe je dat ruim op tijd, zodat je niet op het moment suprem echt ellende in je token krijgt. En als er dan eisen gesteld werden? Van nou, ik prima, maar ik wil wel dit of dat. Of, ja, maar dan op het moment dat kijk, je hebt al een beslissing genomen en dan ga je gesprek aan. En op het moment dat het dan niet bevalt, dan kan je ook de knoop doorhakken. Dan kan je ook afscheid nemen van spelers. Ik heb dat wel eens meegemaakt, ook wel eens in keepersituaties. Met Jelle Terouwelaar en Babels bijvoorbeeld een keer. Waar toen ik voor Babels zou gaan kiezen in de play-offs. En Babels toen uiteindelijk zelf bij mij terecht kwam van joh, trainer, ik durf het niet aan. Ik voel me niet sterk genoeg met mijn knie. Dan heb je wel een probleem als coach. Want dat vertrouwen is dan wel weg. En dat betaalde zich ook uiteindelijk niet goed uit. Maar bij Nederlands elftal vind ik het anders. Ik vind dat Virgil van Dijk juist heel goed de toon zet voor dit Nederlands elftal. Bescheiden. Ja, gaan we weer tennissen? Ja, nu ga ik even leuk, zitten we midden in het EK? Ja. Echt belangrijk? Mag ik dadelijk nog iets over zeggen? Dan? We doen vooruit. Van de Zonsgroep, lekker. Want het is gebeurd op baan 13... Fognini maakt het af op 6-5, 0-40. Haalt hij met een voorhand uit en verslaat hij Botik van de Zandschulp. 6-1, 6-1 en 7-5 voor de 37-jarige Italiaan. Een off-day, een off evening of night voor Boting van der Zandschulp. Had last van die linker enkel, zeker in die eerste twee sets. In de derde ging het beter, maar het was absoluut niet genoeg om het Fabio Fognini lastig te maken. Boting van der Zandschulp ligt eruit in de eerste ronde van Roland Garros. 6-1, 6-1, 7-5 voor Fognini. Ontluisterende cijfers. Ja, slecht nieuws voor het Nederlandse tennis. Niet alleen de Oranje Mannen zijn trouwens samen. Ook de Oranje Vrouwen hebben zich verzameld. Niet in Zeist, maar in Wolfhezen. En daar gaat Oranje zich voorbereiden op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland. Nederland speelt vrijdag en volgende week dinsdag tegen de Finse vrouwen. En voor Lieke Martens wordt dit het laatste kunstje in het oranje shirt. De 158-voudig international kondigde vorige week aan te gaan stoppen bij het Nederlands elftal. En vandaag legde Martens uit waarom ze dat heeft besloten en vertelde ze bondscoach Andries Jonker dat Martens eigenlijk al veel eerder wilde stoppen. In oktober, november 22 en we heel veel moeite moeten doen om Lieke te behouden voor het Nederlands elftal. Want het was na de EK 22 en ze was eigenlijk wel klaar met het Nederlands elftal. En toen heeft mijn assistent Arvid Smit heel veel moeite gedaan. En uiteindelijk heb ik me er zelf mee bemoeid. En uiteindelijk is in november 22 komen voetballen. En vandaar dat ging het goed. Een goed WK gespeeld. Goede kwalificatie Nations League gespeeld. Ja, maar ik wist wel dat er een stukje twijfel zit. Begrijp je het, deze beslissing en de twijfel die ze voelden? Ja, die ken ik al uit het mannenvoetbal. Er komt een moment dat het genoeg is. Dat alles bij elkaar te zwaar gaat wegen. En de club en het Nederlands elftal. En dat er iets af moet. Herkenbaar. Ja, dat is wel een keuze waar ik heel goed over na heb gedacht. En eigenlijk na het behalen of niet halen van de Olympische Spelen was het voor mij... Ja, eigenlijk wel duidelijk dat het EK 2025 gewoon te ver kwam. En ja, heb ik de keuze genomen om nog één keer te knallen met de meiden. En ja, nog volop te gaan genieten met de fans en het team en de staf en iedereen. En ja, voelt dat als de juiste keuze voor mij. En waarom red je het niet tot het EK volgend jaar? Is dat fysiek of mentaal of allebei? Ik ben gewoon tevreden. Ik ben gewoon blij hoe alles is gelopen. En ik voel me gewoon eigenlijk nog heel goed. Alleen, ja, ik ben wel een gevoelsmens en... Dit is niet iets wat al wat een paar maanden speelt. Het speelt al wat langer. En dan kies ik voor geluk. En dan is dit voor mij de juiste keuze. Want hoe lang geleden dacht jij voor het eerst... misschien zit het er binnenkort wel op? Nou ja, het is gewoon, als je gewoon terugkijkt naar mijn hele carrière... denk ik dat ik gewoon heel vroeg van huis ben gegaan. Altijd alles heb gegeven. Alle keuzes heb aangegrepen om een betere speelster te worden. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En daar ben ik ook super, super trots op hoe mijn loopbaan is gegaan. Alleen... Ja, als je 31 bent, veel meer dingen moet missen en andere dingen ook langzaam belangrijker worden in het leven. Dan ja, kies ik gewoon deze weg. En ik heb daar verder helemaal geen verklaring voor verder, maar het voelt gewoon, ja, dit is mijn pad en dit is wat het is. En ik heb nu 158 interlands en ja, 13 jaar in Oranje. Ja, ik kijk gewoon terug op een hele mooie, mooie tijd. En ik had heel graag afgesloten in Parijs, alleen... Dat was net iets te lastig voor ons. Ja, Lieke Martens gaat stoppen. Had je dat verwacht, Mark? Nou, niet zo direct, eerlijk gezegd. Maar ja, haar verhaal is volgens mij heel helder. En heel eerlijk. En wat je dus ook inderdaad veel meer hoort. Op een gegeven moment worden andere dingen belangrijker. En zeker in het vrouwenvoetbal merk je dat het echt wel een rol speelt... in de keuzes die ze maken. Op alle vlakken. Tessa Wullaert, spits van Fortuna, heeft al aangegeven... want die kan eigenlijk overal wel naartoe. Maar die zegt... nou. Ik kies echt, ik heb een tijdje in Manchester gezeten... daar word ik niet gelukkig van. Ik wil dichter bij huis zijn. Nou, dat is inderdaad iets wat je volgens mij in het mannenvoetbal minder snel hoort. Mm-hmm. En dat zijn dus de keuzes die je maakt. Ja. En zij maakt dus ook op gevoel. En dat is volgens mij... Het speelt wel een tijdje. Ja. Zij heeft natuurlijk ook al de keuze gemaakt om voor een andere club te gaan spelen. Ook vanuit privéomstandigheden. Mm-hmm. Haar ouders waren daardoor dichterbij. Parijs was toch een stukje makkelijker aan te rijden dan verder weg. Ja. Ik kwam haar een tijd geleden tegen in Spanje, waar haar man makelaar is. Benjamin van Leer, de oud-keeper. We kwamen elkaar toevallig op straat tegen. En toen kreeg je ook wel het idee dat er meer was dan voetbal. En ja, als er iets is voor een topsporter, is op het moment dat je topsport gaat relativeren, dan is de weg terug is heel moeilijk weer te vinden uiteindelijk. Ja. En dat speelde bij haar duidelijk. En daarnaast is het ook het absolute hoogtepunt, het topniveau, de beste speelster van de wereld. Dat was ook wel een klein beetje voorbij. Ja. Ook zij wordt natuurlijk ingehaald door andere speelsters. Dus ik begrijp deze keuze wel. En dat, ook hier weer gaat simpelweg op. Het is keiharde topsport. En op een gegeven moment is het een keer klaar. Ja, Robert, we hebben het er net een paar keer gehad over spelers... en het juiste moment kiezen om te stoppen. Is dit het beste moment voor Lieke om te stoppen? Ja, ik moet zeggen, afscheid nemen tegen Finland vind ik nou niet heel erg heroïs. Maar goed, oké, dat is een andere. Dat had ik toch iets anders aan. Ik had het graag gedaan. Maar, ja, nee, maar kijk, laten we eerlijk zijn. Dat zegt, Paul Robert geeft het al aan. Het beste was er al een tijdje vanaf. Hè. We hebben het over een speelster die op het EK 2017 het vrouwenvoetbal op de kaart heeft gezet natuurlijk. Dat was echt de grote doorbraak ook van de Oranje Vrouwen. WK Zilver 2019. En ik denk ook daarna hebben we toch heel lang moeten zoeken naar die oude Lieke Martens. En daar werd ze ook, denk ik, tot vervelend toe mee geconfronteerd. Waar is die oude Lieke Martens? Waar is die koning van vroeger? Hè? Ook wel door blessures. Heel veel blessures. Maar had jij het ook niet als je zat te kijken, dat je dan, als ze er dan mee inkwam, dat je dacht, nou, nu moet het gaan gebeuren. Ja, dus maar je ook als kijker je op een gegeven moment teleurgesteld voelde. Soms heeft iemand zeg maar, net iets te veel kilometers op de teller staan. Ja. En dat voel je, dat het echte esprit is er een beetje van af. Het echte gevoel, dat voelde je bij Lieke Martens wel al een beetje, dat het beste er van af was. En ik denk inderdaad dat zij, maar dat zag je ook met name dus in die wedstrijden die er toe deden, die kwalificatiewedstrijd om nog een ticket te halen. Ik heb Lieke Martens niet gezien. Ja. Het schijnt dat ze meegedaan heeft, maar en dat is natuurlijk heel pijnlijk dat je als sporter niet meer, hè, als je voelt ik kan niet meer het verschil maken wat ze vroeger wel kon. Ja, dan ga je wel rekenen denk ik. Ja, dan ga je wel plussen en minnen. Hey Mark, jouw dochter zal wel een tranen zijn denk ik. Die is nou, groot fan hè? Zeker. Die vond het niet leuk. Nee. Die vertelde ik dat en dus die was not amused. En waarom dan? En hoezo dan? En hopelijk kunnen ze nog een keer toch naar de kijk of wat dan ook. Maar goed, ja, kon ik op dat moment ook nog niet helemaal uitleggen waarom het precies zo was. Nou, dat kan ik morgen wat makkelijker. Ik heb begrepen dat jij ooit een handtekening van Lieke hebt geritseld. Nee, heeft ze zelf geregeld. Nee. Ja? Ze heeft zelf een handtekening gevraagd, zeker. We verzamelen samen voetbalkaartjes. En ze had een kaartje mee van Lieke. En die heeft er door haar laten signeren. Dus die heeft een ereplaats gekregen bij op Silke's Kamer. Ja, Robert, heb jij het wel eens meegemaakt dat je een speler overhaalt om toch langer door te gaan? Goed. Ja, ongetwijfeld wel. Je hebt natuurlijk altijd wel spelers die gewoon heel belangrijk zijn en die je er graag bij wil hebben en houden. Ik zit even na te denken, maar dan kom je in een heel ver verleden terug. Ik denk dat ik Henk Vos wel eens overgehaald heb om toch nog wat langer te blijven spelen. Ja, dat gebeurt. Je gaat op een gegeven moment in gesprek met spelers en dan ga je ze toch overtuigen van hoe leuk het is. Maar vooral ook, weet je uit eigen ervaring, op het moment dat je stopt, is dat ook definitief. Mm-hmm. En om dat moment bewust te krijgen, er zijn natuurlijk heel veel spelers die dan de schoenen aan de wil hangen. En denken van nou, het komt wel goed. En krijgen daar dan later spijt van. Maar dan is dat half jaar wat je stilstaat op die leeftijd, is te veel. Dan kan je geen comeback meer maken. Dat is alleen voor de allergrootste in de wereld is dat weggelegd. Romario heeft het natuurlijk onlangs nog gedaan. Dat is natuurlijk wel een hele bijzondere. Maar dan ga je wel met zo'n speler in gesprek. Van joh, weet wat je doet. Weet hoe belangrijk je nog kan zijn. Zou je er niet een vervolg aan knopen? Maar goed, we hebben dit seizoen bij een aantal spelers, ook Bram van Polen bijvoorbeeld natuurlijk, hè, die ook lang getwijfeld heeft en toch ook gezegd heeft, nee, ik ga het niet doen. Mark van der Marel nu, die heeft geloof ik al 40 keer afscheid genomen. Heintje Davids. Overigens vind ik het wel jammer voor Mark van der Marel dat die geen groots afscheid is gegund gisteren in de Galgenwaard, ook door zijn eigen supporters. Ja. Dus dat is nog schandelijker wat dat betreft. Maar ieder seizoen gaan we dit meemaken, dat grote spelers en spelers die heel lang in de schijnwerpers hebben gestaan, toch het pijltje erbij neergooien. Ja, en even, want er zijn natuurlijk meer. Stephanie van der Gracht, Sari van Veenendaal, die Martens al zijn voorgegaan. Ja. Jij traint talentvolle vrouwen bij in Breda. Ja. Hoe zit het met de doorstroming in jonge talenten? Zeg je, er komt nog moois aan de komende jaren? Nou, het damesvoetbal of het vrouwenvoetbal is nog steeds in de lift. Dat heeft al even een tikje gehad, ook met corona. Ja. Maar het niveau is nog steeds stijgende. En dat is goed nieuws. Hè? We vergelijken het vaak met mannenvoetbal. Ik denk dat we daarvan weg moeten blijven. Dat is met alle mannen- en vrouwensporten. Dat moet je niet gaan vergelijken, want er zitten andere krachtsverschillen, andere fysiek. Maar er zitten heel veel meisjes aan te komen met ongelooflijk veel talent. En waar het voornamelijk om gaat, is de basistechnieken. Dus de balbehandeling, dat wordt beter en beter. Het trappen wordt beter en beter. Maar ook het tactische. Ik zeg altijd, als je kijkt naar vrouwenvoetbal, is dat prachtig om voor de beginnend voetballiefhebber tactisch naar voetbal te kijken. Daar kan je namelijk prima van leren. Het is allemaal hele heldere patronen. Ja, het is nog een tempootje lager. Je kan het wat makkelijker lezen qua wedstrijd. En wat dat betreft hebben we als Nederland, op meisjesvoetbalgebied, hebben we best wel een mooie toekomst. Ik hoop dat ik een paar goede keepers ga opleiden, Robert. Ja, dat is wel een probleem. Ik vind keepers echt een probleem. Nou, we hebben een van de beste keepsters op dit moment, gelukkig. Daphne van Dommelselaar. Zeker, maar daarachter... In de vrouwen-eredivisie is het matig. En ik zou denken, laten we gewoon ergens een handbalkeeper vandaan halen. En die zetten we neer. En die moet vast een grotere bal ook tegen kunnen houden. Of een volleyballer, die weet in ieder geval de sprong. Maar is er wat kruisbestuiving of niet? Weinig, maar ik denk dat je daar best naar kan kijken. Ja. En Mark, hoe zit het nu met die balans bij Oranje tussen ervaren speelsters en jonge talenten? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat Caitlin Dijkstra wel Stephanie van der Gracht heel goed heeft opgevolgd. Eigenlijk is dat vrij geruisloos en heel goed gegaan. Je merkt dat het nu wel langzaam aan het doorselecteren is. Er vielen nu weer speelsters af, geblesseerd. En dan komen er weer andere speelsters bij, zoals Awe uit de Eredivisie. Er komt echt wel een nieuwe generatie aan. Esmee Brugs natuurlijk. Brugs is er al. Favoriet. Die is er al een tijdje. Maar ook Wieke Kapteijn is hartstikke jong. Die gaat naar Chelsea toe. Wat je nu eerst moet krijgen is... We hadden het net over de samenstelling van de selectie. Bij de mannen. Bij de vrouwen was het bij de afgelopen toernooi steeds zo... dat Renate Jansen en Merel van Dongen... die waren eigenlijk de aanvoerders van de reserves. Super belangrijk. Daarom zaten ze er ook altijd bij. Want dat waren geen basisspeelsters, maar wel heel belangrijk binnen die groep. Nou, dat moet, want iedereen heeft over dat spitsen moet worden doorgeselecteerd en zo. Nou, die zou ik voorlopig nog even laten staan, want daar is niet een hele logische opvolger op dit moment al voor. Dus je moet eerst zorgen dat je op de bank meer die jeugd nog krijgt. Renate Jansen zit er bijvoorbeeld nu weer bij, terwijl ze eigenlijk een vrij dramatisch seizoen bij Twente heeft gespeeld. Ja, daar moet je nu kijken of je door kan gaan selecteren. Daar moeten die jonge speelsters, zeker in aanvallend opzicht, is dat denk ik nog makkelijker dan in verdedigend opzicht. En dan komt dat vanzelf. En op een gegeven moment raken de routiers die nu dan spelen gaan naar de bank. En die kunnen daar dan weer leidende rollen vervullen. Maar daar is wel tijd voor nodig. Ja. Even in de terminologie te blijven. De officiële speeltijd zit er bijna op. De blessuretijd bedraagt... Nou, toch zeker een paar minuten. Bijna vier. Misschien heeft u het filmpje afgelopen week wel voorbij zien komen. De voetballers van RKSV Margriet weten in elk geval wat een motivatiespeech is. Ik droomde dat ik voetbalde voor Gremert. Was dat leuk? Nee, natuurlijk niet! Het is gewoon voor een kutclub! Niemand wil voor Gremert voetballen! Het enige wat goed is, Gremert is een time-out. Vandaag gaan we zorgen dat die gasten de hele wedstrijd met een time-out kunnen gebruiken. Ik wil er niemand, verleuk niemand, een halve meter te weinig loopt. We hebben gewoon vooral iets goed te maken dan vorige week. Waar willen we? U hoorde Robert Maaskant. Ja. Had ik goed kunnen zijn trouwens. Ja, de RBC. Kun je wel eens met je vuist op tafel slaan? Ik durf wel te zeggen dat een van mijn kwaliteiten was als ik een bespreking hield, dat ik die groep echt mee kon nemen en enorm gemotiveerd kon krijgen. Ja. Ja, nou, we hebben jullie gevraagd, want dit inspireerde natuurlijk wel naar van, nou, wat is nou de ultieme pep talk of juist niet? Robert, als jij nog even doorgaat. Nee, ja, ik heb onder Frits, de legendarische Frits Korbach mogen spelen. En die stond af en toe voor een groep en dan stond hij voor zo'n groot tekenbord en dan zette hij pijlen op en dan zat je aan alle kanten, stonden er op een gegeven moment krassen en dan keek hij naar het bord en dan zei hij... En nou weet ik het niet meer. Maar als ik het niet weet, weten zij het ook niet. We neuken erop. Rode muizen weer te staart. We gaan naar buiten. En dat was hem. Maar die groep ging vol gas voor hem, dus dat was prachtig. Fantastisch. Robert? Ja, ik zag een heel mooi filmpje weer laatst voorbij komen van Michael Jordan. Zoals hij in die kleedkamer zat, met natuurlijk die hele mooie diepe stem was als hij, die motivatie ziet van... You play my team. You have to be a champion. You have to think like a champion. You have to train like a champion. You have to behave like a champion. En dan krijg ik altijd wel iets van wauw, weet je. Als dat hoort praten, zoals die man dat deed op een bepaald niveau, zijn spelers meekrijgen. En je dacht, als je in mijn team speelt, dan moet je je ook gewoon gedragen als een kampioen. Want ik wil alleen maar kampioenen. Ik wil dat mensen ervoor gaan, die teamgeest benadrukken. En ik kon dat ook nog wel op mijn bescheiden niveau. Op dat niveau, als je kampioen wil worden, dan moet je ook gedragen als een kampioen. Dan moet je trainen als een kampioen, moet je gedragen als een kampioen, moet je het beleven als een kampioen. En ook de discipline uitdragen, maar ook de nederigheid. En dat wist Michael Jordan ook gewoon te doen. Hè? Van, je bent ook nederig als speler. En, we hebben niet alles in eigen hand. Maar dat vond ik altijd wel mooi, hoe hij dat inderdaad... Dan is hem ook op te bouwen, hè? Ja, en gewoon echt een speecher. Ja, prachtig. Zo hoort het ook. Ja. Ja, Mark, tot slot... Nou, ik vind het heel mooi de tegendraad van alle emotie die je dan net allemaal hoort. Bert van Marwijk in de rust van Nederland-Brazilië, WK 2010. Ja, ook mooi. Dat hij gewoon letterlijk zegt, hey, jullie hebben de pest in, want het staan 1-0 achter. Hoe denk je dat die Brazilianen erbij zitten? Want wij hebben net ongelooflijk slecht gespeeld. En zij weten, we staan maar 1-0 voor. Nederland gaat nooit meer zo slecht spelen. Dus die Brazilianen, die hebben pas de pest in. Want wij gaan het nu goed neerzetten en dan hebben zij een probleem. En